واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم، دی آیت کے اللہ تعالیٰ نہم حکم ذکر کی چاغی سر اصلاح درعیت راضی، پر دی آیت کے اللہ تعالیٰ اغا حکم ذکر کرے دی پاغی سر پہشکاری بندی گی، پاغی سر بے حیائی بندی گی، او اغا سر ایزا ورکول. ربط دی آیت تما قبل سر دیر مزیدار ربط دے، ربط اداد مخ کی آیتون کی اللہ تعالیٰ احسان ذکر کرد زنانو سر، نو زنانم مشروطانی شولی بس د کور نه بهر ته ګرځ او ایسه چکینو کوي. الله تعالی زمونږ د پاره ډېر احکامات را لېګلې دي، بد بد کار د نو شونو الله تعالی وي سختی پیو کوي. د نرمۍ خدا معنا نه ده چې تبل ست تګوتې واچي بل ست لاس واچي ته، نه نه، الله تعالی سره نرمي او احسان وکړه لنه کور کې دننه کینه، اسې نه چې چرته په حشکاری د نو شي. او الله تعالی وي ک بیا هم نه سميږي، دومره احسانات مې سره کړې دي، حقونه مې له بیان کړل، ځکه چې دا خو چا پیژندل اب نارازنانه، الله تعالی دله حقونه بیان کړه. نو هسې نه چې وسته نه یو تاوان وشي او ته وی چې الله تعالی را سره سم نرمي کوي، نه نه، په فحشکاری کې رسول الله تعالی احسان نه کوي، بلکې الله تعالی وي تغلیظ سره کوي، تغلیظ سره کوي. دا اوراتلون کې آیات دا لږ د مشکلاتو نه دي، او تاسو چې تفسیرونه ګورئ نو په هیڅ شی باندې پکې پوه نه شئ چې دا اوس کومه خبره ده را واخلم، کومه ځا ته وکم او څه پوه شم. درې دوه آیاتونو ترجمه رته کوم، بیا دې آیاتونو مقصد د بیانوم. واللاتی یاتین الفاحشه، او هغه زنانا چې بدکاریو کې، من نسائکم، ستاسو د زنانونه، من الفاحشه، فاحشه ویل کېږي په عربی کې، په عرب کې هر هغه شی ته ویل کېږي چې هغه شرعن قبیح کاروي، او دغه سی په معاشره کې عقل والا مغه بدګنی، هغه ته ویل کېږي فاحشه. فاحشه هر هغه قول او هر هغه عمل چې شرعنم بدوی او دغه سیاغه عقل والایم بدګنی، بس هغه ته لکی فاحشه. په اجماع د مفسرینو سره مراد درینه بدکاری ده، مراد درینه زنا ده. ولات یغ زنانا یاتین الفاحشه، تا چې راتلو کی بدکاری، تا یعنی وکی بدکاری، من نسائکم، مستاسر زنانونه، من نسائکم کوم کی اشاره ده، یعنی مؤمنه ده، مسلمانه ده، مستاسر زنانونه ده، یعنی مؤمنه ده، مسلمانه ده. فاستشهدوا علیهن، نو گواهان طلب کوي پاغي باندې، استشهاد دی یعنی گواهان او غړی پاغي باندې، گواهان طلب کوي پاغي باندې. اربعه منکم، سلور ناری نستا سنا، سلور ناری نستا سنا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کلی دی آیات په تفسیر کې وای، الله تعالی په باب د زنا کې د اثبات د زنا د پاره سلور گواهان د لازم کړی دی، او په بارد مالونو کې الله تعالی دو گواهان چیرې مخکې سورۃ البقره کې دغه تفصیل ویل شوی چې پاغي کې دو گواهان دي. واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان، او دی باب کې الله تعالی سلور گواهان مقرر کړی دي. وای دا ولی د کوی په دې معاملې کې دا ډېر د شرم معاملې ده، نو دې کې سلور گواهان الله تعالی ذکر مقرر کړی دي چې و دې کې دیر پاره چې دا مدعی باندې الله تعالی دا سختی کړی دی چې په داوا کې خی احتیاط وکا، بچا باندې ته دا داوا کې چې دی زنانه بدکاری کړی ده، نو اوس په سلور گواهان پیدا کی، او سلور گواهان چیرې هغه بم نارینه زنانه بنئ، په دې کې زنانه گواهی نه قبلی. دا هم د کم ځای نه معلوم کړل، ځکه وایي د نفس معامله خو د مال د معاملې نه سخته ده، کنه زیاته ده. ولی که یو زنانه باندې گواهی وکړلی شي چې دی زنا کړی ده، بدکاری کړی ده، نو که شادی شده نه وي هغې له وسل کوړۍ ورکړلی کېږي، د الله تعالی قانون دغه دی. او که شادی شده وي نو بیا به هغه سنګساریږي، په کاڼو باندې به ویشتلی کېږي، نو دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. د دې وجې نه د اربعه سلور گواهان د دې وجې نه ذکر شوي دي. بیا دې کې دا یو بله مسله مې ورته ویلله، اشاره مې وکړله چې دا سلور گواهان به نارینه زنانه او گواهی پرې کې نه چلیږي. ولی دا دام د کم دینه معلومه کړله، دا الله تعالی دا کتاب ډیر عجیبه، ډیر فصیح او ډیر بلیغ کتاب دی، ډیر عجیبه کتاب دی. تاسو په اسماء اعدادو کې یو قاعده ویلې ده، په اسماء اعدادو کې قاعده او قانون داری د عربیت په لحاظ سره چې کله معدود مؤنث وي نو عدد د غیر پار مذکر بیانیږي، او کله چې معدود مؤنث وي مذکر وي نو عدد د غیر پار مؤنث بیانیږي. نو دې کې اربعه ذکر شوی دی، عادت مؤنث ذکر شوی دی، اشاره شوله چې معدود یعنی کم گواهان چي دي، هغه بسې هغه نارینه، دا اربعه په دې باندې دلالت کوي. بیا په صحیح احادیثو کې د سلور سړو گواهی اغه سلور سړی چینو هغه به آزادی مرایان بنې غلامان بنې د غلامانو گواهی پرې کنه چلیږي. دویم علما او شرط کړی دی چې د گواهی چې د سلور گواهان گواهی کوي نو دا به عادلانی دا به فاسقانم نه او مستور الحال بم نه حال به پټ نه چې خلکو ته نه ده پاته چې دا نیک سړی دی او کبد سړی دی نه نه دا به عادلان خلکی. او دریم شرط علماء دا ذکر کړی دی چې شهادت به کوي په طریقې د مشاهده سره شهادت به کوي په طریقې د مشاهده سره تاسو ته د عربی الفاظ هم کلمې په المکهله په حدیث کې د الفاظ راغلي دي دا سلور گواهان به گواهی دا سینه کوي چې په هغه پټی کې یو زنانه وه او داسې روانه وه او ما ولیدله دغه ځینې یو سړی هم راووته خو پټی کې به ښځه روانه وه چېرته په لار باندې به روانه وه سړی به چېرته او دسماتې بوله ورغلې وه هغې ته به تللی پټی ته خو سیره ډز ډز ډز راشه چې ښځه به دې ده کې وله دا عام دا حالت په دې معاشره کې شته دی که نه شته دی بیا خصوصا په پښتنو کې دا شته دی. الله تعالی له به څه جواب ورکوئ د الله تعالی مخې ته ورتګ دی. الله چې څنګه ویلی دی ګوره الله په دې کې سختی کړی ده سلور گواهان به هغه به نارینه دغه سلور گواهان سړی چری دا به آزادی غلامان به نه دغه سلور گواهان چې گواهی کوي پاسقان به هم نه مستور الحال به هم نه او دغه سلور گواهان چې گواهی کوي نو دا به په طریقې د مشاهده سره کوي مشاهده په دې سترګو باندې لیدلې چې ما دغه ښځه او دغه سړی ولیدل او دومره پورې کل میلی پل مکحله داسې به وایي چې بیخي په زینا باندې مې ولیدل دغسې په دې طریقه باندې به د قاضي په مخ کې گواهی وکړي نو په هغې باندې به بیا یا حکم وشي که شادي شده نه وي نو د سلو کوړو او که شادي شده وي نو بیا پر سنګسارۍ حکم وکړلی شي. بس هغه په هغه غر کې سړی روان دی او په هغه کور کې چرې زنانه ده او بیا راځه چرې سړی دغه ښځه وله او بیا اکثر داسې وشي په دې معاشره کې داسې هم دي چې کله د چا سره ورانه دي په یو اندازه باندې په معمولي طریقه باندې زنانه خو عاجزه په کور کې ده خو بار ته وتلی نه شي بس ډز ډز هغه ولي وایي دا ښځه مې ویشتله او سړی سره به ګورم بس دشمن مې دی چې کله مې راګیر کړ. په دې طریقو باندې چرې پناه حق باندې قتلونه کیږي په شریعت کې شریعت ته ځان وسپاری. مونږ او تاسو نه د الله نه غیرتیان یو مونږ او تاسو نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه غیرتیان یو. الله تعالی زمونږ او تاسو د ټولو نه غیرتی دی او نبی صلی الله علیه وسلم بیا زمونږ او تاسو نه غیرتی دی نه الله تعالی خو د ټولو نه غیرتی دی. نو په دې قران ته به کار دار چې مونږ او تاسو رجوع کو قران ته رجوع کو او دغه زنانې زیات تر په دې کې را مشکلات ولې راځي په سبا نه چې غیرت په کار دی غیرت په غیبه نه وکړه غیرت په دې چې کور د کور نری زنانه وتی ده سحر وتی ده او ماخام را روانه ده دا ته پوسټ دنه کې ته چرته تلوې کم دې ته تلوې په بازارونو کې وټول ورځ ګرځي دا غیر لپاره یو لوړ کور کې نشي ساتلې چې هغه ته وتم به چې هغه برابر کی خو کله چې بیا دغه راشي عاجز غریب ده دا الله تعالی قانون او شریعت ته برابر نه بس دغه وجنه هغه مړکوا بس عاجز سره تویل نشي ته مړکا خود الله تعالی مخلب ورزي قیامت کې الله تعالی مخ کی تاسو ته حدیث ویل او رسول الله صلی الله علیه وسلم وای څوک چې پناه قوانی قتل شوی هغه په قیامت کې د الله تعالی دربار ته د الله تعالی مخ ته ورشي او دا قاتل به در سر نه نیولې او الله تعالی ته وای سل عبادک بی ای ذنب سل عبدک بی ای ذنب قتلنی د دې خپل بندنه ته پوسو کې چې الله تعالی دې په سبا نه وجلیو ما زیستا په شریعت وجلیو ما کنه په غیر شرعي طریقې باندې وجلیو واللاتی فاستشهدوا علیهن نو گواهان او غواړی پاغي باندې گواهان طلب کوي پاغي باندې اربعه منکم سلور ناری نستا سونه فاین شهیدون کاغي گواهی او کله لافه طریقې د مشاهده سره د الفاظ به کوي خاده په حدیث کې راغلی دی فاین شهیدو نو کاغي گواهی او کله لافه طریقې د مشاهده سره لکه سرنګ په حدیث کې راغلی کل میلی فلم قاله فامسی کوهن نو حصاری کوي د غزنانه او در افل بویوتی بکورونه کې حتى يتوفاهن الموت وتردي پوری چواخلی غیلر مرگ او یجعل الله لهن سبیلا او یا به مقرر کی الله تعالی دا غیر پار بللار یا بولا الله تعالی بللار مقرر کی بللار بو تو مقرر شی ولذان یاتیانها رازو واپس دغه په مطلب دته ویمه دا بل آیات سره وای ولذان یاتیانها ولذان یغد وکسان نارینا یاتیانها چې وت کې چې وکی بدکاری من کوم استادونه مخ کې چره خز او سړې دي هغه بدکاری او کې پاغي باندې گواهان پیشي اوس که چرته دوه نارینه او د بدکاری وکړه د زیاتو مفسرینو قول لپاره کې وی دین مراد چیر دو زناکاران سری تی مراد دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی مراد درین دغا دی واللزان یا اتیانی ها او بعضی مپسرینو لکلی دی چی نا دین مراد چیر خض و سلی تی مراد دی خو تغلیب دا مذکر ورکر دی پا مونس باندی او دا پاحشین مراد دا غوی زنا دا وی مراد درین او یا غزیناتی مراد دا والذان یاتیانی هوا غدو کسان چی بدکاریو کی استاسو نفعازو هما نو زورن ورکی اغیتا تکلیف ورکی اغیتا زورن و تورکی فا این تاوانو کو توبو کل اغی و اصلحا و عمل نیکا فا آرزو عن هما نو بیا مخوڑاوی داغینا عن هما یعنی مخوڑاوی داغی دا زورنینا بیاو تا زورن مورکوی بد ردی پاگی بسی موائی فا آرزو عن هما بانی پوشولی دا مرتری و خبری دا پارو که دا ترجمی تا ذهن کلاو ساتی پا آرزو عن هما نو مخوالوی دا غی دا زورنینا بیاو تا زورن مور کوی چه حد پی قائم شینو بیاو تا زورن مور کوی بس بیاتی تیر شینو ان اللہ کان تواب الرحیم ایقینن اللہ تلا توب قبل ان کے دے رحم کون کے دے تری دوانو آیاتونو مطلب دا دے دے مخ کی آیت کے اللہ تعالیٰ کل چی زنانا بدکاریو کی پاغی بانی سلور گواہان تیر کا یا سلور گواہان چی پا شرعی طریقی بانی گواہیو کی نو پا امسی کوہن نا اساری کی غیدر پکورن کی تردی پوری چی یا پی مرگ راشی او یجعل اللہ لہن سبیلا او یاد اللہ تعالیٰ دا غیر پارا بلالار مقرر کی بلالار لہ مقرر کی زیادی مپسیرینو لکر دے وی دا آیات منسوخ دے پا آیات دا سورة النور سرا فجلدو کل واحد من همامی تجلل وی دا آیات تیرے دا منسوخ دے خلیکی نا دا متاخرین و قولدار صحیح قولدار پا آیات کی نسخ نشت دے پا آیات کی نسخ نشت دے بلکہ دا آیات مقصد دا دے کل یو زنان دا پا غیبانی زنا ثابت شولا سلور گواہان پا غیبانی تیر شولا خلیکی نا قاضی دا سو عذر دا وجنا حکم لک مؤخر کی حکم مؤخر کی قاضی تحقیق کے دے مسئلے نورم تحقیق کیا او یاد چې د قاضی څه ضرورت دی یا د گواهانو تسبیه کیا نو د گواهانو صفائی کیا او یا قاضی خپل څه مصروفیات دي څه مشکلات دي نو دو درې ورځې پنځه ورځې یا لس ورځې یا میاشت نو دغه زنانه چې په هغې باندې گواهان تیر شوي دي نو هغه به په قید کې وساتلی شي دا زنانه که مړه شوله خوسې مړه شوله بس خبره خلاصه شوله او که مړه نه شوله نو کله چې قاضی راوزګار شي او دا بندے وردیر پارا چی دا زنانا ونتختی نا او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بولا اللہ تعالی بلالار مقرر کی نو پا حدیث کرا غلی دی اغا بلالار ولا اللہ تعالی مقرر کری دا چی اغا دا شادی شدر پارا سنگسار اول دی او دا غیر شادی شدر پارا سل کوڑی دی نو کلا چی قاضی سے براوزگار شی او تسبیح مقلل نورم سے معلومات زن لکی گواہان خو گواہی اکلل دا قاضی پا مخ کی گواہی اکلل وس قاضی و چیار زئی تاسو دا زنانه بند کی او تاسو دا نور زئی وس قاضی خپل معلومات کی پدې علاقه کی دا چاچ گواهانی کړی دی دا غی فبارک معلومات کی دغه سره دی زنانه فبارک نور معلومات کی پټ پټ وانی چی دا زنانه د مخ کې نسنګ خزوا بس قاضی په خبر وانی پویږي نو بس دا زنانه خو بندی دا کمړه شول خو سیمړه شول نو خو الله مړکل خبر اخلاص شول کمړه نشول الله تعالی دا غیر پاره بل لار مقرره کړی دا چکه شادی شوده نو دا غیر پار سنگسارول دی او که شادی شوده نو نسل کوڑی به وهی بس قاضی بو شهر راوی بس بس مخفل معلومات پرکل په دغه ولی کله قضای ولی کله خلکو ته باوري چې دا پلانی لور دا بدکاری کړل د پلانی سره بس راوی بستلی شي نیا او پاغي باندې حق قائم کړل شي کاغه کوړو حد او کنه هغه د وجنې حد دی بس هغه پیو کړل شي نو ردی آیاتونو معنا مطلب دغه لري په دې بل آیات کې چې الله تعالی فاعرض عنهما فآذوهما ناغی تا ایزا ورکی مپسرین لیکلی دی دا دی ایزا نا مراد چیرین یو قول داری چی مراد داری ایزا نا ایزا قولی دا دینا مراد دا ایزای قولی تی مراد دا دو علکان دی یا جنی دا و علک دی بدکاری اکللا نو دا خپل خلق نزدی خلق چی کم دی دا کم ورسی چیری کم اولیاء چیری نو آغا دیو تبا دیره دی ویا سخت لحجه دیو سر استعمال کی شرمی گئی نا مونگا مشرمولو زمونگا قام قبیلہ مشرمولا تاثر خود تبا کی دست کار سوکے نو دیتا ویلے کی گی پا آزو ہما ایزا یا قولی دا او یا بازی علماء لکر دی مراد دا دینا ایزای پیلی تی مراد دا یعنی پا سا یو لخت پسیو کا پا کور کری دا کارو شو اللہ تعالی دا طول مسلمانان حفاظت تو کری بیزتینا خو بہرحال بیا هم دا یو کار دسی کی گی اکثر دس پا معاشرہ دا مسلمانان دی بیا تیم گناہو نا کی گی نو ایزا چرا ایزای پیعلی دا بس لکس وحل تکول خور که کنه نور خو یو خو قاضی دی قاضی وقت پی بیا حکم شرعی قائمه یا یو سو لطی ولا ورکا سپیڑی ولا ورکا پری سکون وانی وها یو لخت بسی وکا یو سو لخت خطوط هم باو کنه وای خدای دی غر که رزیل مردار از من کور دی و شرما منگ دی بیزت کلو رسوا دی کللو نور خو بیا پی قاضی دا غر که خو پا آزو هما نو فا این تابا و اصلح اکتوبه ویستل و خپل عمل نیک وی توبه می دا بیا با دا سنکم اپا آرزو عن هما نو دا غید زورین نمخ وارا وی خلیکین حد با پی قائمی گی حد با پی دانه چی پا آرزو عن هما توبه ویستل وی زمار پلار دی بیا توبه ویزو بیا زینانو کم بدکاری بنا کم بس ماب شو نانا ماب که دل پا کنیش داره پا غیبا نکل چی حد جاری شی بس توبه ویستل عمل خپل نیک نو پا آرزو عن هما ورستو دا غینه چې کله په حد قائم شوی رستا په کور کې ستا سره اوسېږي نو بیا ته پاره وخت کې پیغورونه مور کا ومنه چې دس چل لیکړې دس چل لیکړې ته شرمېږي نه موږ دې شرمولې بس دا غینه تیر شي چې الله حد په قائم شو خو حد په قائم شو کنه خبر اخلاص شول په حدیث کې راغلی دی ماعز رضی الله تعالی عنه نه دغه خطای شوی و نبی صلی الله علیه وسلم تراغی د الله تعالی پیغمبر ما صفاکا نو کله چې پاغي باندې حد پاغي باندې قائم شو نو بیا څو صحابه کرامو دغه متعلقه خبرې وکړلې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دینه قلار شیا و دینه قلار شی و دې داسې توبه وستلې دا کدا په دې ټولي مدینی والو باندې تقسیم شي ټولو ګناهونه او معاف شي نو فاعرض عنهما ابدا ما نه چې بیا بده مو وایي بس بیا غیبتونه مکه وایي بیا ته قلار شی ځکه خپل سزا چې او تعالی کوم مقرره کړی و خو هغه یاسم او خوړلن اغه سزا یو څه کله نو اوس پکې ستاسو کار دی نور کو د الله بندو ګناي کړی و د الله تعالی حق پایمال کړی اغه سزا پی قائم شول چې قائم شول پی بس ته اوس نور قلار شه فاعرض عنهما دغه معنا ده ان الله کان تواب الرحیم یقینا الله تعالی توبه قبلون کې رحیم رحم کوون کې نه الله تعالی توبیم قبلی الله تعالی رحمم کوي الله تعالی توبې قبلی الله زمونږ ټول مسلمانانو توبې قبول کا الله تعالی کوم باندې رحم وکا انما التوبه علی الله للذین يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قریب فاولئک يتوب الله علیهم وكان الله علیما حکیما ورستو د ذکر کولو د توبې د بدکارانو نه اوس الله تعالی ذکر کوي ترغیب ورکه الله تعالی ټول ګناګارانو ته چرای شي توبې وباسي مخکې په ان تابه واسطه خو خاص زنا سره متعلق اوس الله تعالی ټول ګناګارانو ته وایي ایوازی دا زنا ګنا نه ده بلکې کچا بل ګنا کړي غیبت کړي دروغ ویلي یا بل چره ګنای کړي راشي د الله تعالی د توبې دروازه کولاو د الله تعالی هم توبې قبول کړي راشي د الله تعالی ته توبې وباسي د خپل ګناهونو نو مخکې خاص ترغیب و توبی د جناکارانو ته اوس ترغیب دی د ټولو ګناګارانو توبې ته شراشي توبه وباسي انما التوبه تو یقینا انما قبول التوبه د یک په عبارت کی تقدیر دی ابو حیان نحت العلی ذکر کړی دی انما التوبه تو یعنی انما قبول التوبه یقینا قبل اول د توبې او تفسیر زاد المسیر لیکلی دی یعنی انما التوبه تو يقبلها الله تعالی یقینا الله تعالی توبه قبلای د چا توبه قبل للذین یعملون السوء انما يقبل التوبه انما التوبه یقینا قبل ولد توبه علی الله اذا الله تعالی په نسب باندې دا علی الله دا علی په معنا دا عند سره دی په نسب د الله تعالی باندې قبل ولد توبه دا الله په نسب باندې دا چا دی للذین دا هغه کسانو دی یعملون السوء چې عمل کوي بد بجهالتین په ناپوی سره هر یو انسان چې ګناه کوي په وخت کې دا ناپوی جاهلی ثم يتوبون وبيا توبوا بس يا من قريب دنيزدينا اولئك يتوب الله عليهم الله دغ كسان توبه قبل الله تعالى ديو وكان الله عليما حكيما او دي الله تعالى بويا حكمتن والدين ثم يتوبون من قريب وبيا دغ توبوا بس من قريب دنيزدي نزدي توبوا بس دنيزدينا سم مراد دي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ونزدي توبه دادا قبل معاينة ملك الموت ملک الموت لالی دلی ندی و مخی داغین توبه ویستلا تفسیر ماوردی داغ مانا کرده من قریب قبل معاینت ملک الموت ملک الموت لی دلی ندی و مخی داغین توبه ویستلا ندا من قریب پس دا نزدی توبه ویستلا تفسیر ماوردی داغ مانا کرده داوسی تفسیر زاد المسیرم داغ مانا کرده او بلا مانا کرده و پسیرینو تفسیر ماوردی وی وی من قریب نمرات چرے پا دنیا کی توبہ و باسی وی اد دنیا کلوها قریب بس دا دنیا چرے دا ٹول نزدی دا ثم يتوبون من قريب بيتوبوا باسي دنيزلينا يعني په دنیا کې د مرګ نه مخکې توبه باسي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بل قول تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی اغه وی انما ثم يتوبون من قريب انه التوبه بالصحه او بیا توبه باسي من قريب یعنی په حالت د صحت کې توبه باسي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی اولائی کنو دا کسان یتوب اللہ علیہم اللہ تعالی مہربانی کی پاغی بننے اللہ تعالی داغی توبہ قبلی اللہ تعالی داغی توبہ قبلی وکان اللہ علیما حکیما و دے اللہ تعالی پویا حکمتن والا دے. حدیث کے راغلی دی دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دے وی ابلیس قسم کرے دے وعزتک لا ازال اغویهم و اے اللہ زماری پتا بانی قسمی زو دا خلق گمراہ کوما ما دامت ارواحهم پی اجسادهم چل دیو پلی جسمونو کی سو پوری دا ساگانی پکی چلیگی را چلیگی روح پکی نو زو دا خلق گمراہ کوما نو اللہ تعالی و تویل وعزتی و جلالی زماری پخپل عزت و پلوی بانی قسمی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی سو پوری چی دا خلق زمان بخن غواری زبو تا بخن کوما شیطان قسم کو اے اللہ پتہ میری قسم دا خلق بز گمراہ کوما اللہ تو قسم کو زبے معاف کوما تو پوری چیز زمانہ معافی غواڑی چ معافی را نہ غواڑی زبے معاف کوما نو اللہ تعالی معافی کئ خلق ل قیدل غواڑی استغفار ویل غواڑلی توبہ وستل پکار دی اللہ تعالی تل گ مینت زاری پکار دشی اللہ تعالی زستا گنہگار بندے ما د شپې را پاسه د لزان ل دو رکات سلو رکات ر یوکل پیوزان ل دکی کینا او بس اللہ تعالی تل گ جڑا اللہ تعالی ز زس دیر ستا مجرم بندایم اللہ تعالی مشرک نه ما عبادت نه ما او یهودی نه ما الله مسلمان يم خو گوننگار يم الله تمام اپ کا الله تعالی وری ماف کی کنا اولائک یتوب الله علیهم الله تعالی توبہ قبول ای دیو وکاں الله علیما و دی الله تعالی پوی په هر ثوانی حکیم او حکمتون والده الله تعالی حکمتون والده یو وځ په ورته يم دی حکیمن کی چې د چا سه حاجات دی مشکلات دی نو روزانہ دغه مشکل د حل کېدو پورې دعا ویا کرته دي یا حکیم جل جلاله یا حکیم جل جلاله چې رچا یو مشکل دی په کور کې یو مشکل دی وتا یا یو حاجت دی دغه حاجت نه پوره کیږي نو روزانہ دغه حاجت د پوره کېدو پورې دعا ویا کرته دي یا حکیم جل جلاله دا د الله تعالی د نوم دی وی او بیا دعا غواړي اللہ تعالیٰ بےغ حاجت پورا کی اللہ تعالیٰ بےغ مشکلات ختم کی چس قسم مشکل لے رہے خمخ کی تاس تماویل سدا پا عقیدہ بانے ویل غور یا حکیم و جل جلالو دعا ویا کرتا دا ورزی اللہ تعالیٰ بدی مشکل ختم کی کم حاجت دی اللہ تعالیٰ بدی اغا حاجت پورا کی دا طالبان دا پارے وزیپا دیر خلق دا سی راغوی ذہن میں کار نکے وی پدے علم نشم زکاولے قرآن نشم زکاولے نو علماء لیکلی دی یا حکیم و جل جلاله سوک چی دا پا کسرت سر الولی اللہ تعالی و پی دا علم دروازی را کولاو کی تکی یو دروازه کولاو کرل دا علم پا یو کوتا کی بند دی یو دروازه ری کولاو کرل ورنن و تلی او دا طول علم دا سیون خطا نو یا حکیم و جل جلاله دا چی سوک پا کسرت سر وی گور دا دا اللہ نمونه دی دا چی سمر دیر ویل شی وای یو خود اغا مخصوص دی پا یو علماء دا غی تخصیصم کلی چی با دمر مقدار کی وای نو کومه کې تخصیص نشته لږه چې هر څوک راته ویل شي ته الله تعالی نه دعا غواړي طالب العلمان نزان دعا کوي نو یو لس کرته پنځه لس کرته پنځه کرته یو شل کرته یو سل کرته یو زر کرته دا وای بیا دعا وکړه الله تعالی مال علم راکا الله بروانی د خپل د کتاب د علم دروازې را کولاو کی الله تعالی بروانی د کتابونه ویل آسان کی دار صبر ته آسان شي یا حکیم جل جلاله وکاں الله علیما نو دی الله تعالی پویا حکیم حکمتونو والده وليست التوبه للذين يعملون السيئات دی آیات کې وس الله تعالی ذکر کړي چې د کوم خلکو دغه نه قبليږي توبه دغه نه قبليږي په دی آیات کې الله تعالی هغه توبه ذکر کړي چې پاغي کې د تیر شوی شرط موجود نه وي الله تعالی دغه ذکر کړي تیر شوی شرط سو ثم يتوبون من قريب بیا د نږدې توبه باسي او دغه نږدې مطلب تاسو ته بیان نو وس چې دغه نزدې توبه ونه باسي یعنی په جون کې توبه ونه باسي په حالت د صحت کې توبه ونه باسي ته ځنکدن نمخ کې توبه ونه باسي نو صلی اللہ تعالی دو قسم خلق ذکر کئ چې داغه توبه نه قبلیږي. دو قسم خلق پر آیت کې بیان شوی دی. ولیست التوبه تو نشته قبل اول توبه للذین د پاره دا کسانو یعملون سیئات چې هغه گناهونه کوي. حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې چې رانځ دی شي یو تند دیو ته مرګ و تراشی. قالن دیوی انی تبت الان یقینا ما توبه وکړل اوس بس شکر او تزن کدن ناشی نو بیار زن کدن پا وقتی چگ وحی اللہ تعالی زوست و باو باسما نو تاثر پارسای اغا شیر ویلی دی اغا الپاس زمان خلق گرد ورد دی خوای پا وقت دا پیرائی کی پا وقت دا کلچ یو سڑی زوعی پشی نو دا زوعی پای پا وقت کی خوبیا هر سو گناهون پریگ دی وی بیا پاگی کی دا پیرائی پا وقت کی دا دیر عمر پا وقت کی خوبیا اغا زمری چی ری اغم توبه گر شی وی زمان و را توبه را دیر مالونه می ماب کردی دی مات کردی دی وی بیا بدا سینب کما بیا را پردی مالونه و بیا نماتو ما دا پردی مالونه و بیا اغا پا غار که پروت دیگر قیده نشی پا پندو بانی دل لی او دا غسی پاسی دل نشی نو چی نشی نو بیا بسا تو نو الله وی چې مرګ د تراشی بیا لته ټکه نو په داغه وخت کې بیا توبه نه قبلې کی دا کې نو وس چې خروغ جوړي خپویږي په ځان باندې خبر برابرې منځ کول شي او دس کول شي وس توبه واسه چې الله تعالی دې ماپ کې بده وخت حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې چې رانځ دی شي او تند دیو ته مرګ نو قال دی وی انی تبت الان از وس توبه واسه ما نو وس په داغه وخت کې بیا توبه نه قبلېږي وللذین او نشتره قبل ول د توبه د هغه کسانو لپاره وللذین دا عتب دے پا یعملون سیئات بانی نو دلیل لذین للان دے شو دا غی توب ام نقبلی گی نو دیم نقبلی گی وللذین او نشتر قبل اول توبی دا کسانو دا پارا یموتون چاغم لکی گی و هم کپارون پا دا سی حال کی جدیو کافران وی اولائی کا کسان اعتدنا لهم تیار کردے منگ دا غیر پارا عذابا علی ما عذاب درناک الله تعالی وی د دې لپاره ما عذاب تیار کړی دی خدا سي عذاب دی چې غډیر زیات دردناک عذاب دی الله تعالی دی مونږ او تاسو دغه حالت نه بچو ساتي الله رب العالمین زمونږ د ټولو مؤمنان مسلمانانو ګناهونه ماف مونږ ستا ګناګار مجرمان بندگان یو الله تعالی که ته مونږ ماف کې استف بادشاہي کیس کمې ناراضي او که ماف هم نکې نو په غرکونه باندې بغر شو الله تعالی مونږ دغه غر کېدل او تباہ نه بچ یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا آیاتین بفاحشة مبینہ دی آیات کے اللہ تعالی بل حکم ذکر کئ لسم حکم دے او پدی کے مرد دے ظلم دا جاہلیت باندے لسم پرنی اٹکے ولے پدی کے رد دے ظلم دا پختنو باندے تاس بوئی چی دا خواغ دا نبی علیہ السلام نر مخکنی و خبری دیو دا پا غیبانی اللہ تعالی رد کئی زمونږ استاد پرې معاشره باندې الله تعالی رد کړي هغه وخت کې هم دا ظلم زیاتې زنانو سره موجود دي زمانه کې موجود دین الله تعالی دا غیرت کړي دی آیات کې هم پسرینو دعا قوال دي یو قول هم پسرینو دا لري چې دا خطاب دی اولیاء وتا دا خطاب دی وارثانو د مړی ته حاصل دا غی دا دی امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کل بچی پا جاہلیت کی او سڑے مل شو او دا غن با خد پاتی شولا کونڈ با پاتی شولا نو دا غن مڑی چکم ورسو آغی با دا خد دا سی گنلا لکه سرنگی چی دا دری مڑی نمی راس پاتی شوید مال نو دا غی حق دار زیما نو دس بوی چی ردی خزی حق دار زیما لکه سرنگی چی ردی مڑی دا مال زمالی کیما زی میراس خور یما نو ردی خزیم زوس حق دار یما نو که په خپل به سره نکاح کوله نو په خپل په نکاح باندې واغی سلا کده خزی به خوخه او خوخه وینه و اوس وی ته څنګه مان اخلي زما سره ته څنګه نکاح نه کی ته زما کونډای ستا کونډ نه ده خدای دی او بخاله دی خاونو پات شوی دی د آزاد خزه له ستا کونډ نه ده ها تر دې مړی د ما د مال میراث خوري مال مالک ته ای خدای خزی مالک ته نه ای او دا وسی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی کله وی چې په خپل خوخه نه ونه بل چاله په نکاح باندې ورکله خو په هغه ځای کې چې ګره خځې به خوښه او که نه به یې خوښه بس وی ستا په دې کې څه اختیار دی پلانې لري زه ورکوم نو په دې پښتنو کې سره دا زما کونډه ده نو یا خو سره ځان له پخپله نکاح وکړي که د هغې هغه سړی خوښ یي او که نه یې خوښه او یا وایي دا زما بل رور دی یا وایي دا مې زوی دی وایي دا به رالوی شي هغې ته کنتون کوه کنتونو ته وایي پښتو کې نو الله تعالی په دې آیات کې رد کوي په دغه کنتونونو باندې کنتونونه پکې نشته دی چې بل دپاره یې وکړه دې دپاره یې وکړه یا په زور باندې یې ورکوه کونډه د خپل مالک اختیار ده کله چې داغه عدت تیر شنو کاغه را چا سره نکاح کول غواړي نو ته هغه منی کولې نشي کړه چا سره نکاح نه کوي ته په زور باندې نشي ور کولې. دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه. او په بل روایت کې وسره راغلی دی وای کله بچ یو سړی مړ شو او داغه نه به خزه پاتې شول نو دا وارث براغی دا اولیاء بر دې مړی راغله یو صادر به راواغی سو صادر به پرې کونډ باندې پاسه واچاو ویل که سرنګی چې زره دې سړی د مال مالک کما نو ردی د دې خزم ز واکدار یما زیم واکمن یما ویل دې د دې خزې واک او اختیار زما سره دی دې واک او اختیار د بل چا سره نشته. الله په دې آیات کې رد کې جستا بالکل واک او اختیار نشته رې ستا واک او اختیار ور سره شته خپل کار کا زاده کونډ خزه ده کله چې عدت تیر شو نو د دې اختیار دې کد چا سره نکاح کئ د دې په طبیعت باندې چې ردی سو خوخي نو داغه سره د نکاح کولې شي او کله چا سره نکاح نه کئ نو ته په کولې نشي زا خپل کار کوه ته ځانم کار جوړ کړی دی. وسیره نن سبا مسلمانانو دقه بس دا شرمول دی بي عزت کول دی یو کونډه پاتې شي بس داغه سره دا ظلم زیاته دی یا پلانی تکینی او یا که پلانی ته نه کیږي ما سره نکاح وکا او یا که ما سره نه کئ نو د پلانی سره به کې پلانی له لزور کومه که داغه خوخه یو کنه خوخه نہ دا زنانہ دومره یو گڑ بیزوم نرشی بیخی تاسو د دین چره مسلمانان دغه یو شی جوړ کړی دا خو دې ته د الله تعالی وینځ ویل شو دي سره دا ظلم زیاته مکوي او چا چې سره ظلم زیاته او که الله تعالی به سره پوی شي قیامت را روان دی دغه سی قبر را روان دی الله تعالی بر سره د دې حساب کتاب کوي ردی ظلمونو حساب کتاب الله تعالی د ټولو خلکو سره کوي او د پښتنو سره به خو بیا قسم کوي دسی به سره کوي چې کدا منځونه منځونه او دار سره ډیر کوي کنه حکم دی کې الله تعالی راګیر کړل نو بیا به قسم راګیر کړي یوازې دا نه دی عبادت چې ته د الله تعالی بس منز کوا او بس مسلمان یو ګرځه نور که هر څه ظلم کې هر قسم زیاته کې نو هغه کوا الله تعالی پرې باندې معاف کوي. نو دې آیات کې الله تعالی دا خبر ذکر کړي یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو راول لشوید خبر خوی گئی کنه ستاسو د ایمان تقاضا دا د چې بده ورستو احکاماتو باندې عمل وکي د داوی د ایمان کې بس شکر ادا سره چیندو په مسلمانیږي او بیا لاندې چې وګوري د الله تعالی احکامات د سی پای مالکی چې کافر هم دمر نه پای مالکی که کافر د الله تعالی احکامات نه مانی خو کافر دي کنه چې یو سړی ځان ته مسلمان وي بیا د الله احکامات ولې نه مانی. یا ایها الذین آمنو ایمان والو لا يحل لكم حلال نديستا سره پر ان ترسن نساء چې وارثان شیتا سره زنانه او کرهن په زور باندې ته په خلکو په زور باندې چا کلی نه دی آباد کړي په زور باندې په کلی نه آبادې د خلکو کورونه بنا آبادې چې کوند چرې په زور باندې ورکی وي تر وزر دی اختیارمند دی ما ته اختیارمند دی نه ولا تعذلهن او متنګوي د زنانه ولره لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن دغه پار چې واخلې تاسو بے بعض ما آتیتموهن بعض آغا مہر چی تاسو ورکڑی آغی لرا یعنی زان لے پا نکاو آنی اخلی ولا تعذلوهن متنگوی تاسو آغی لرا یعنی دا نکانے ممنا کوی کد آغا کونڈ زنانا دا دی عدت تیر شید و بلچا سر نکا کین اللہ تلاوی بای منا کوا لی تذهبو بے بعض ما آتیتموهن یعنی مانا دا شولی چی دا زنانا مالدار دا دا دین چی دا دی سر مال دے نستا سر نکا کول نغواڑی استا پا دی کور کی پا دی کیدل نغواڑی خطای پا دی بانی پا دی که چی را دی دا میراس ما تا پا دی شی او زی پا نکا بانی واخلما اللہ وی دا پا زور بانی دا کار مکوا میمنا کوا ها الا آیاتین وی پاحشتی مبینا مگر کرات دلو کی پا بدکاری کارا باندی دا دین مراد سشی دی ما پس سرین لیکلی دین مراد چی را زینا دا یا تی بدزبانی و بدخلاقی مراد دا نو کدا اولیاء تا خطاب شی نو دا مستثنا منقطع دا نو ماندا شول کل چی دا پاحشو کی نو بتا سبانی لازم دی تادیب ور کول اغه تا پخپلا یا قاضی ته پیش کیغه سب کور کی زنانه د کونډه شوی ده و سره بد زبانه ده بس دا جب نه ده خو بس مار او لړمه ته جوړ کړی سر چاله ټک ور کوي خاونه څو پات شوی ده چې خلک به کور کی و خوړل نو دغه حالت ده یادا چې بدکاریو کی زنا تی وشي نو بیا هغه د حد د پاره ده الله تعالی چې کم حکم نازل کړی دی دا غیر پاره بیا قضا ته پیش کا قاضی ته بیا پیش کا دا زما په کور کې کونډه ودا کار کړه خو په شرعي طریقه باندې هغه طریقې دي چې هغه مخ کې بیان شوی او یا چې ډیره بد زبانه د عدت تیر شوی ده خو او توي ځان نکاح کومګه ولي خوري خو زو خپل کار کوون که چا سره نکاح کول غواړي بس چای پښتنه وکړه بس په نکاح باندې غیله ورکه خپل ځان ته اخلاص کوي الا آیاتین و فاحشه مبینه مگر کاراتلو کې په بدکارۍ کار باندې او کړه دغه کور کې څوک داسې شتري چې دغه سره نکاح کول شرعاً جایز دی او د خزم ترازی داغی سرم بیا نکاح کولی شپه کې مصداغه نشته لري خو دې زنانه نه با اختیار نه اخلي خلک بس دې اختیار دی که واپس د کور کې پاتې کیږي کله چا سره نکاح کوي که دا نکاح نه کوي هم دغه سیاسي ژوندۍ تیری یا بل چا سره نکاح کوي الله تعالی ته دا اختیار ورکړي وعاشروهن بالمعروف او ژوندۍ تیروي تاسو د زنانه سره بالمعروف په خې طریقه باندې تاسو ما پرون د دې فواره کې خبره کړې و وعاشروهن بالمعروف د دې خلاصه ده الله تعالی سفارش کوي د دې زنانه په باره کې چې د سره خځې ژوندۍ تیر کوي دا د الله تعالی غو سفارش دی موږ تاسو له وکړ دي چې د الله تعالی سفارش ته زنانه په باره کې ومنو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی په تاسو کې ټول نه بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپل زنانه سره خګي د خپل زنانه سره خګي او بیا نبی علیہ السلام چې زه په ټول خلکو کې د خپل زنانه سره خګوم زه په ټول خلکو کې د خپل زنانه سره خګوم کا تفصیل غواړی دی ځکه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیر بهترین خبرې ذکر کړې دي هغه کتل شي د دې آیات په تفسیر کې وای د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق دا او چې د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره دائم البشرتی یداعب اهله نبی صلی الله علیه وسلم چې د خپل کورنۍ سره د خپل کوروالو سره د نبی علیه السلام تندې به خیرونو شکل به کور ته وروي نبی علیه السلام ډیر جد خوشاله او نبی صلی الله علیه وسلم به خپل کله د خپل زنانو سره ټوکې ټقارې دا به مسره کولې ډیر پاره چا خوشاله شي او کله به چې جیب خونو بیا خرچه مرچه به پیوم کوله یو خو عام غریبی ده کله یو سره تل دیړې منزورې لته دی یو مان دی لاس تراغې نو بیا خرچم بګی وکا زنانه د پاره چې جامه پیزار په واخله په دی باندې به خوشاله ساتي دا دغه ذکر کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه پوره تفصیل لیکل دی د آیات په تفسیر کې هغه حواله ولي کوي بیا وګورئ ډیره پیدا وته درکې او د امامانو د پاره د وی جمعه بیان دی پوره دومره وګ تفصیل ذکر کړی دی بیا وی نبی صلی الله علیه وسلم او عائشه رضی الله تعالی عنها یو ځل چې په منډه کې منډه کوله مقابله کوله دی بل سره نو عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخ کې شوله وی دغه بدن په وخت کې کوم نو هغه مخ کې شوله بیا په بلی په یو بل موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم او هغه د منډه مقابله وکړه نبی علیه السلام د مخ کې شو نو نبی صلی الله علیه وسلم تو الهاذه بتلکا وی دا دغه په بدل کې شوله او بدل من نو واغسته دا نبی علیہ السلام دا غیر خوشاله ول د پاره وکړه دا چل کو بیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای نبی صلی الله علیہ وسلم با هر شپه دا کمی زنانه سره بچ نبی صلی الله علیہ وسلم شپه کوله زنانه بیا راجم کړلی او دا غیر سره خبر یا تری وکړلی دی وخت پوری گپ شپ به سره لګو بیا به زنانه توې چې خپل کوټې ته ځي او دا کمی سره بچ پاتې کیده بیا به نبی صلی الله علیہ وسلم دا غیر سره پاتې شو نبی علیہ السلام بیا دا غیر سره پاتې شو نو بیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم هغه اسوه حسنہ د دا پکار دار چې مسلمانان پدی باندې عمل وکي مسلمانان پدی باندې عمل وکي وعاشروهن بالمعروف او جون تی روی د غزنانو سره ډیر په خطرې قوان نه علامه روح المانی لیکل دي د دې آیات په تفسیر کې وای المعروف دې ذکر معروف نو مراد څه شری الله یضربها چې وهل تکول ولا مور کوا ولا یسیئ الکلام معها او دا غی سره بد خبر او تم کوا و یکون منبسط الوجه لها او دا غیر پاره با منبسط الوجه یعنی پراخ تندې ویني ولا یغیتا په هر وخت کې په تندې باندې دورس نه بجاو کړي چې بس دا بد اسی لکه تندې دا سینولې لکه چې شله وجلی او بیخی دیتا تیار ناست او تور وسور سره نه هغه وی المعروف الله یضربها زنانه به وهیم نه ولا یسیء الکلام معها بد خبری به متنکه و یکون منبسط الوجه لها او رون تندی باندې بر زنانه سره زندگی تیری علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی دا ذکر کړی کنزلی به متنکه بد رد به متنوی دا وتنکه و عاشروهن بالمعروف زندگی تیروی د زنانه سره پخی طریقه باندې پخی طریقه باندې بیا الله تعالی پین کرے تو موهنہ کبد گنئی تا سد دیونا یو سه خبرت بد گنئی یو خو بد دی فعسا ان تکره شین نو کی دی شی بد گنئی تا سیو شی درا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا او ی خو دی الله تعالی پاگی کی ډیر پی دی تاسو به یو شی کی دی شی بد گنئی خو الله تعالی پاگی کی ډیر خیرونه ی خو دی تری سمانه نو الله تعالی وی چی په دې زنانه کې کې یو خوی چری هغه بد دی، یو خوی به کې بد دی، نو نورم په ګډيري پیدا شته دی. الله تعالی بدل نیک صالح اولاد درکړي دغه نه، الله تعالی بل اولاد درکړي، نور دل ډیر خدمتونه کوي، نو خیر تم لګ گزاره کوا. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يفرق مؤمن مؤمنه، یو مؤمن مسلمان دی مؤمنه مسلمانه زنانه بد نه غني، دغه نه ذکر کوا نه پرت نه کیا. ان سخت منها خلقا رضی منها اخر، که یو خوی پر زنانه کی بدی خلقین بل وب کی خی، که یو خوی بدی خو بل وب کی بیا خی کن، نو تا یو از یغه بدو ته ګوري او خو ته نه ګوري، نو دا خو ډیره زیاته بد خبره ده. د انصاف خبره دار چی د زنانه نه تا ته کومه پیدې دي اغم په نظر کې وساته، او دا کومه دا یو نیمه بد اخلاقی سره کوي دام په نظر کې وساته، نو بیا موازنه وکړي چې پیدې ډیر دي او کنه نقصان ډیر دی. الله تعالی وي یو کله به ستاسو د یوې زنانه یو خوی بم بدی شي، یو عیب به پکې هغه بم بدی شي، خو لیکن نورې پیدې او پدې کې ډېرې، تاسو هغې ته سوچ فکر کوئ. نو دې آیات کې الله تعالی د زنانه دغه حقونه بیان کړل. و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا. دې آیات کې الله تعالی خطاب ذکر کړي، تی آیات کی خطاب دے خاوندان ہوتا. مخ کی آیات کی اللہ تعالی ویل دی آیات پر انسان پوئے کی رب تینا ما قول سردارے، مخ کی اللہ تعالی ویل الا ایاتین بفاحشت مبینا، تاثر دی زنانو نا مہر نشی اغیستلے مگر کدیو راتلل وکی پا بی حیائی باننے، نو بیا دا بی حیائی پا صورت کی ردین مہر اغیستلے شی وسوی پاحشی ندکڑے خو اسیتی اخلے، نو اللہ تعالی ویسی نشی تی اغیستلے اسی بس دی تری اراده کړی د چې خزه بدله را بدله، بس یو خزه ری واغستله بیا چې تا اغینه د کرکره نه پرد دیتی، نو خزه بدله نو بس یو بانا غیره پاره وګوري، بس بیا چې بل په نکاح باندې واخلې غیره طلاق ورکی بیا بل واخلې، نو الله تعالی کسی بدلی را بدلی پکاری نه دا غینه بیا قلار شه. ها که خزه یقینی بد اخلاق ده او خزه چې بد زبانه ده فاحشه خزه ده بدکاره خزه ده، نو دا غیر سره بیا خلع کولی شي، او د خلع احکام مخکې تاسو ته ما ویلي و تفصیلا سلور احکام دا غیر بیان شوی، او حواله مې ته ویلي و صاحب اللباب چې سلور قسمونه ذکر کړی، نو مخکې دا غیر تفصیل ویلی شوی دا غیر ته خلع وای بیا، نو خلع بیا جائز ده او د خلع سلور صورتونه. و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، او که غواړی تاسو بدلول د وی زنانه مکان زوج په زیر بلې زنانه باندې، اسیر او تنیت خراب دی اسی بدلول غواړی، و آتیتم احداهن او ورکړی وی تاسو یو زنانه تر دغینه دغه زنانه او نوی زنانه ته تاسو ورکړی قنطارن لوی خزانه مهر، فلا تاخذوا منه ما خلا دغینه شین هیڅ شی. الله تعالی به ایت ما خلا اسی ستا خو صرف نیت داره چې زنانه صرف بدل کما، بس اسی ته چل ول جوړ کړی دی، نو اسی چل ول ته مو جوړ. الله تعالی کې کبیا هم دا زنانه بدله او نیت دې دغه چې طلاق ول ورکه ځان له بل زنانه اخلي، نو شرعی مسله دار چې کله خاون زنانه ته نزدېکت وکین ټول مہر چې واجب شي، اوس خو نقصان د خزې نه دی، نقصان د سړی دی، سړی غواړي چې خپل خزه بدل کړي، نو الله تعالی وي کدا لوی خزانه مال دی او تور کړی دی، شل تولې سونه دغه مہر دی، شل تولې کاله دی دغه شل تولې، الله تعالی وي یت شی به تم ناخلې شیئا یو روپې د حرام رده به تم ناخلې، دا ته نشي غستره دی چې یو مسله ورته وي مو بیا ورته یو واقعیا وي طبیعت مملک برابر شی او بیا مخت نور سبق وایو. مسئلہ خدا را چی دی آیات نرا معلومی گی احداهن قنطارن چی پا مہر کی زنانه تا لوی خزانه مرکولی شی، یعنی دیر مال مرکولی شی پا مہر کی، حالان کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی اغزنانه تا تقریر کاؤ، ابن کثیر رحمت اللہ علی دغسی ابن جریر او نور محدثین و مپسرین و اغواقی ذکر کردی دا، یو ذل عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کاؤ زنانه او طویل او خلق ته بیان وکا په اے خلق او تاسو مہرونه زیات م مقرروي، زکه گدا عزت وي په دنیا کې او تقوا وي په اخرت کې، نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا ردی زیات حقدار، او نبی علیہ السلام خپل لونو نه او نبی صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو له زیات مہر نه مقرر کړي، نو لکه قران وي کتا سو یو خزانه ورکړي نو هم سید خو اب اخلیتینا، او هلته کې عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې خلکو ډیر مہرونه م مقرره وي، ځکه دا عزت او احترام نه دي، که عزت او احترام وي خو بیا د نبی علیہ السلام بی بیان یو دا غیلونه د دین زیات حقداري وي، په دی باندې زیات حقداري وي بیا کړ. نو سو کو قران کې وای چې دا جایز دی. اول ته عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا جایز ندی، نو کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا بیان کوي یو زنانه په صفاسی دله په مجلس کې، او دا آیات یو تول وستا په دې آیات کې الله تعالی وی کتا سو یو زنانه ته لوی خزانه مہر کې ورکړي، نو تاسو ته ماخلې ور دې آیات نه معلومیږي چې دا جایز دی، او ته چې زیات مہر م مقرروي. عمر رضی اللہ تعالی عنہ پٹیر خاکساری سر ویل وی اللہم غفرن کل الناس ابقہ من عمر، وی اللہ تعالی ما پیرا تو کی ټول خلق د عمر نه پوی دے، وس ټول خلق عالمان دی، وروي خبرم په یوزه کې نشی کوله زنانه ته بیا وجرا مسله خود سیده، نو زنانه د سی په کار دی. ها عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کوي او داغه په مسلې باندې تنقید کوي، دا مسله د سینه د سیره قران نه د سی معلومی، وی مونږ قرآن ویلې ده خود سی مونږ نه چې مونږ په قرآن باندې نه پویږو، احتیاط کاو په دې مسلو کې. نو تاسو ته خدای به وایي چې دا خو مسله شوله، وس تطبیق پرې دوانو دارې، یو چې دی یو عزیمت دی یو رخصت دی. نو عزیمت هغه دی چې کم عمر رضی الله تعالی عنہ بیان کړی دی، رخصت هغه دی چې قرآن پرې آیت کې ذکر شوی دی. دې کې خود سی الله دی ویل چې خامخا ورکوي یو خزانه، د سینې دی ویلي وای که چرته یو زنانه ته یو خزانه ورکړلې شوی په مہر کې که ورکړلې شوی، نو دا رخصت شو، نو دا جواز دی. او دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کما خبره وکړل، نو هغه عزیمت دی، هغه سره عزیمت دی، خبره خلاصه شو. دی کې څه مشکلات خو دی کې نشته دی. الان کې دا عمر رضی الله تعالی عنہ د خبرې لپاره شیعگان په عمر رضی الله تعالی عنہ باندې د دې واقعیا په باره کې ډېر اعتراضات کوي، وی دا خلافت اهل نو زکه بده کی علم نو د دین زلانه ډیر یو خیاری وی. نه نه دا خبره نه ده، دا عزیمت خبره کړی ده او په قران کې ذکر شوی دی، نو هغه رخصت دی، اعتراض پکې نشته دی. او نور حدیث تاسو وګورئ، بیا په حدیث کې راغلی دی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر النکاح ایسره، پټول چې کم یو نکاح د څومره اسانه باندې وشي، د الله تعالی پیغمبر وی اغا د ټولو نه غوره نکاح دی، اغا چې کم نکاح اسان وشي د ټولو نه غوره دی. نن سبا مسلمانان خو چې څومره وای چې د نکاح ګران شوی ګران شوی ګران شوی، چې دا سړیم ټول زړه شول او دا خزم ټول زړې شول، دا بس دغه خبر دی پاتې. نو نبی علیہ السلام سوی ویلله د ټولو نه بهترین نکاح هغه چې باغی کې کم مصارف وشي، کم نکاح چې اسانه طریقه باندې وشي، پای کې خیر او برکت ډیر وي. نن سبا مسلمانان په یو نکاح باندې په لکونو په کروڑونو روپۍ باندې ولګی پی، بیا ټول عمر داغي په غم کې دی، یو بل بیا سرونه نیولی او یو بل بیا راکاږي په کور کې. هغه وجه هم دقه ده چې یو بل د نیستې تلې ته کوس کې خو بیا دغه چلی کنه. بل حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیرهن ایسرهن صداقا، پٹول زنانو کی کم زنانہ چی وعدہ کیگی، نو پدا ٹول زنانو کی اغ زنانہ بہترین دا چی داغی مہر کم مقرر شوی، د کم زنانہ مہر چی کم مقرر شوی، نو بس اگر ٹول اگر ٹول نہ بہترین دا ٹول نہ بہترین د منگی اس پنگرے دا ډیر نیک انسان دے، اللہ تعالی ډیر عجیب بندہ دے گا، دا امیر سی ابراہیم اللہ سره ډیر زیات نږدې ناست شوی دو، دا امیر سی ابراہیم اللہ سره ډیر نږدې پاتیو. دا غیده لور نکاح ما ته وی چې تراشه دا نکاح تړه زلاړم، نو وی چې نکاح تړه مال سید مال مہر څومره مقرر کو، نو ما ته وی ستاسو د علما او ما اوریدل چې څومره مہر کمی پاغه کې اجر او ثواب زیات دی او دغه ډیر مناسب دی، مون خدای غ دین لراوتی نو چې څومره کم مقرریږي هغه مقرر کنه، نمال بیا هم خیر تعین او که په نکاح کې دې تعین کول غواړي، په 1500 روپۍ به ګټه کوي، 1500 کالداري بس وي دغه مہر شو. دا سي مؤمن مسلمان پاک مؤمنان مسلمانان په کار دي چې هغه پاک معاملې وکړي، پاکه چې کم مہر دې مقرر کړه دا بیزتی نه ده، دا شرم نه ده، بلکې دا عزویمت ده، پدې کې اجر ده، پدې کې ثواب ده، په دغه نکاح کې خیر او برکت ده. وسته اتیا تولې سونه دې مقرر کړه، خاغه سړی نشي کولې، نو دلګي سالور په کور کې ناست راوته کې هغه بوډا شو، خصه چل به کې پاکه باندې بس دا دین آسان اول غواړي دا چې څومره په آسانۍ باندې کیږي په آسانۍ باندې وکړي. پاتې شو دا عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره چې هغه وی کل الناس ابقه من عمر، دا ټول خلق کو الله تعالی دا عمر نه پوی دی، نو دای په عاجزۍ او په انکساری سره ویل دی. په دې عمر رضی الله تعالی عنہ کې ډېر زیات عاجزي او کان وقافا عند کتاب الله، هغه ته چې الله تعالی د کتاب یو خبره او شولن بس سم د سپچپ شو، نو الله ټول خلق زمون نو خيار دي مله وسخو زنانه او عالماني شوي دي بس دا خبره وکړه نو دا د عجزي پته وره ول د سینې چې غزنانه د عمر رضی الله تعالی عنه نډه رضی الله پویو واعطيتم وين اردتم استبدالا واقرتم او کو واړی تاسو بدلول زوجین د وی خزي مکان زوجین په ځای بلې خزي باندې واعطيتم احداهن او ورکړی تاسو وی د غزنانه او تقنطارن لوی خزانه په مہر کې فلا تاخذوا منه ما خله دا غینه کله دی خزی ته طلاق ورکه یا پریک دی نو مست دا نه بخلی دی شی ان هیڅ شی وتی نه اخلی اتا خذونه ای اخلی تاسو دا غینه دغه مہر لره بهتانن چې بهتان لګون کی پاغي بنی و اسم مبینا او گناہ کون کی اخکارا گناہ کون کی اخکارا درې سمانه دا اتا خذونه بهتانن و اسم مبینا مفسرین لیکلی دی دا جاهلیت والو دا عادتو چې وی خزی ته به د طلاق نیتو وی خدی ته طلاق نیتو دا غی سره مالم ډیرو مالدار بوه اوس بل سبانه بنه جوړې دل چې ردینه دا روپی په څه طریقې باندې واخلمه نو پاغي باندې به بدنامه اوله غوله وی رنڈی ته وداسي وداسي چل کېته اوس د دې ربا اسی به په طبیعت کې به توورانه و نو طلاق ور کول به غختله خوست دی روپو ته ول چل جوړ کړو نو په زور باندې به بدنامه اوله غوله په زور باندې به بدنامه اوله غوله په څه طریقه باندې نو بیا به هغه خلک چې خپې به ول او بو تکللی کنه به اوس خو به دغه دا چرې بدکاره خزر او دا چرې بده خزر نو مخ کې تاسو د خلع په مسله کې ویل دي کنه چې کله زنانه بدکاره الا یاتینه په شته مبینه نو که نقصان د زنانه نو بیا دا غینه مہر غستلې شي کمال به چور سره نو دی وته چل جوړ کوي تداسي بدنامه په ول غول نو هغه مال به تی بیا واغسته نو الله تعالی ویل دا چې کوي چې وری زنانه باندې په زور باندې بدنامه لګوي ګناه کوي ښکارا د ښکارا ګناه رچې دا کار کوي تاسو یو خو د زنانه بدنامه کړل دا ګناه ده او دویم گناهدار چې دا غینه دی مہر په ظلم زیاتی باندې واغسته مہر دي ته واغسته دا دی دویم گناه وکړه نو بهتان دا عظیم گناه ده بهتان چې دا گناهی کبیره ده او ډیره زیاته بهتان دی ته ویل کیږي په چا کې یو کار یینه او ته پاغي باندې په دروغه باندې د بدکاری خبره جوړه کی دی ته ویل کیږي بهتان بدکاری نه ده کړی په زور په ته جوړه کی او دروغ په وتړي بس دی ته ویل کیږي بهتان دا عظیم گناه ده ډیر د عبرت یو واقعې مختصر به ته یو واقعې ډیر جته وګدله یو ډیر نیک تقوا دار زنانه مخ کې وخت کې دا یو سړی سره نکاح شلا او د خایس نه پیم ډیر زیاته تمام او ډیر زیاته خایسته ومه کله سړی په نکاح باندې واغې سره ډیر زیاته خوخه ژوندۍ ډیر زیاته خطرې دله وې دا په سفر باندې ته د کور نه بهر ته درې سړی ورور نو هغه ته وصیت وکړه وای زما کور کې غصه په کارونو ته سودا مولا دې کور ته راوړه ضرورت چې سړی هغه دې زنانه پوره کړه هغه ته صحیح د وصیت دې خلاص شه کله چې هغه سړی لاړ مسافرۍ وکړه کافی وخت چې لري د کور نه بهر دی واپس کله راځي نو ورور یې مخې لته ورور یې چې په لار کې سره میلاو شو نو دا ورور ته اول درې زنانه په باره کې پوښتنه کوي وې کما ضرورت یو غری پر کول کنه دی وسنګ خدمت نکړې د کور کنه دی کړې د کور حال احوالې ته پوس کا نو دا ورور یو ته وای وای چې یاره مړو اندې مې ماخلې قلار شته دې زنانه دی وې څه چل خیر خو وای په خو ډیره بد زنانه ده ډیره بدکاره زنانه ده وې تر دې نه څه خبرې او علماء لیکل دي دا واقعي کتابونه راغستل وې کله چې دا ورور نو په مسافرۍ کې و نو دا ورور راغی دا ورور چې دا کومه خدمت ته پاتې کړو وای دی د جنین د بدکارۍ مطالبه وکړه دا غی انکار وکړه یو ځل نه دو ځل نه لس ځل نه ډیر کړته نو اوس چې کړی دا ورور راځي هغه ته تپوس کړي نو وای خدمت مثبت دې کړی دی کنه غوی دې خزینه تیر شمړ وای دا ډیر بدکاره خزر هغه ته څنګه وای په مخه وای دی بزمان د بدکارۍ مطالبه کوله دې زنانه بیماری چې ته خود ما د ورور خزه یې ستا سره دا خیانت خو نشم کولای د خپل ورور سره نو خبره خو الټه وکنه مطالبه د بدکاری خودی الګ کوله د غزنانه نه خو لیکن هغه پاک دمنه تقوا دار زنانه هغه سره بدکاری نه کوله خودی سړی د زنانه بدنام کړلا وی دا بدکار زنانه ده سړی چیرې کور ترانه ده چې کله ما خام شوش پښول وی زه دې سربزه ګورم تورې پیدا کړل کله چې شپې کور تراغه په زنانه باندې په تیارې کې گزارو ک د دې سړی یقین داراغې چې ما راخذ مړکله او می وجله کېدې شي دغه کتابونه کې سره دغه نه لیکلې کېدې شي دا به یو پښتون و چرته دغه پښتانه خدای کار کوي نو بل څه خدای کار نه کوي نو بس چې خدای خدای له تور راواچو را دی یقین ناغه چې خدای مې ملکله له بس ځان مې تخلاص ک بس کور نو تختې لاړ وس خو خدای ملاده کنه د په ګمان کې خدای ملاده خدای حیران شو له تور تیار ده او چا وه له څه چلو شو روس چې خلکو خبر او کله چې دا خو خبر خوره شو له چې پلاني چې خپل خدای وجلې ده خدای لا وجلې نه ده خدای لا روغه ده شپې چې د خدای نوینه بایګي اور دیو دی کور سره نږدې په یو ځای کې یو پیرو د الله تعالی یو ولی او یو نیک بنده او د الله تعالی یو راهب او نو داغه او جونپړی واغې به انت کې د الله تعالی عبادت کاو دا زنانه پر زخمی حالاتو کې هغه جونپړی ته ځان ورسو هغه یو تقوا دار د الله تعالی یو نیک بنده لري هغه ته کله ورغ لاله هغه ته خپل واقعې ویرله چې زه دغه سواله شوې ما او زخمی ما مړل نه ده هغه علاج معالجه وکړه هغه زنانه روغ شوله خو هغه زنانه ته وی چې ستا علاج زکومه په دې شرط باندې چې زما یو ماشوم بچی دی ته به د هغې خدمت کې هغه ته صحیح ده د هغې خدمت به وکړم خیر دی زنانه روغ شوله الله تعالی ول صحت ورکړه کله چې هغه زنانه روغ شوله او دغه راهب به دغه بچی تربیت کوي د هغې پالنه کوي اوس د دې راهب یو بل خادم دی یو غلام دی حبشي وس د داغي د دې سره چې طبیعت خراب شو د زنانه ډیر زیات د خایسه او د حسن نه پیورانه ده دا غره راهب چې کوم خدمتگار دی هغه ته مطالبه او طلبت کاری به ما سره بدکاری وک هغه تو نه شم کوله وې زه د الله تعالی نه یریګم دا کار نه شم کوله ګور ډیر د عبرت واقعې ده هغه چې کله انکار وکړه د غلام ته وې زبدل داسې کار وګورم چې ته بیا یادو ساتي خو هغه تو هر څه چې کوي دا غره کار نه شم کوله د شپې ماشوم چره دی زنانه سره پروت دی دغه راهب هغه ماشوم دی د شپې دا سړی ور د خادم چره ور واغخته هغه کور ته د زنانه په کومه کمره کې سمراستله نو هغه ماشوم یې تر واغسته واغې حلال ک هغه چې حلال ک ماشوم چره او پات شوی دی راغه لړ هغه راهب ته ویل وي ته خبرې کنه وي کور کې ستغه ماشوم چې دی هغه خزي هغه ماشوم یې لوجلې دی حلال کړی دی راهب چې کله کور ته راغی د خپل عبادت خانې نه ګوري پر اشتیا ماشوم لال شوی دی خزی ته ویداری سکړی دی خزه ته قرآن قسم کې جزه و دو ما ته پته نشته دی او دا لال شوی دی بس دغه سې دی هغه ته وی صحیح ده ما سره خو په دې باندې ګواهان نشته دی خو داسې به وکړو د 500 دینار واخله او زه زما راځی نه بس ته نور د ساتلو نه زما او ستا په منځ کې د غزله مشکل خو راغی خامخا تا دا کار کړی دی یا نه دی کړی خو ستا په غږ کې ماشوم پروت دی ستا سره ستا په تربیت کې نو څنګه ماشوم پات شو او څنګه لال کړی شو پاغي باندې وینې دي ماشوم یې خخ کړی له 500 دینار ورکړل وې زه په کم طرف باندې چیزې زمار دي زینزه زنانه رخصت کړل دغه زینزه زنانه روانه شوله په سفر باندې پلار باندې روانه ده ګوري پلار کی په پلار کی او سړی دی خلکو رایسار کړی دی هغه پانسی کوي پوسولې کوي پانسی باندې خېجه یو وجنی دا خزه په ورغله هغه چا چې پانسی کاوه دا هغه چا حق چې په ور پورېو نو هغه سړی ته ویې دا څوک پانسی کوي وې دا پلانې سړی پانسی کوي د پلانې په حق کې دا پانسی کوي وې زه تاسو له 500 دینار درکم په وخت کې 500 دینار دا ډېر لوی قیمت لره وې دا 500 دینار بل درکم دا واخلې دا سړی ماف کوي بس هغه سړی په دې باندې راضي شو یا 500 دینار ما درکم بس دا زما ماف کوم نو پانسی کوم سړی چیرې دا پانسی نه بچ کو سړی چیرې بچو بس اغه سړی ته وی ته زما سره ډیر زیات احسان وکړ دی 500 نه چې دا کم سړی بچو نو ای زبستا همیشه خدمت کوم ته په هر ځای کې زبستا خدمت کوم زه ستاره نه جدا کیږم ځکه تا ما سره دومره احسان کړی دی چې دا د هیرول نه دی خدای ته وی چې د خپل دریا باندې پوری ودم پوری طرف ته ځم ا سړی وته زر سروم زما بسته بستا خدمت کوم ارڅ شي سلام روان شو خزم روان ده کله چې دریا بغاړي ته ورسېدل دوانه نو په دریا په غاړه باندې کشتۍ ده کشتۍ چې سورلیو ته راځي او کشتۍ ډکیږي د ښځو ځای پکې ځان درې د نارینه ځای پکې ځان لري کم مانکي چې د کشتۍ هغه چلوونکی کم مالک چې دی د هغې په دې زنانه باندې نظر ولګېده نو د دې سړي نه د پوسو کې چې دا زنانه ستا سره بس د دې سړي دا نیت چې دا بدل شو وایي دا زما وینځه ده هغه ځان له کېنوله د کشتۍ کې کم چې زنانه او طرفه په هغې کې کېنوله وس دا سړی او ته وای دا کشتۍ والا چې دا وینده په ما باندې را خرڅ کړه او خو ناسته را غریب عاجزه تقواداره پرهیزګاره خضره پرده او په ستر کې ناسته بار چیرې دواړو ټیله وجنګوله او دا وتوی چې صحیح ده دا غینه په لکونو روپۍ واغستلې او په هغې باندې ګواهان هم دغه کړله چې دا زما وین زرا زې پتا باندې خرصوم په دومره روپو باندې روپي واغستلې سړې د غزین روان شو خو د دند لا پګشتې کې ناستره کله چې دریاب میان صدقه ورسې د سړې ورسې نو مان چې لري دې دې خود دې دغه تورغه دې زیته او خلی توي چې ته زما وین زې را پاسه او ته لیونه دماغ دې خراب دي زه خو آزاد خزه ما او زوین زنه ما زه په چا خرڅ کړم پتا باندې ته لیونه ک نه وې قطار سوي کشتی کې دننه لوی لانجه او غوبل جوړ شو جګړه جوړ شو په کشتی کې هغه غواهان راوستره کم غواهان په مخ کې چې دا کړی وي دا دوه زما غواهان دي تمه غستی ما روپي ورکړي هغه زنانه الله تعالی تعالی سپور ته کوي الله تعالی دا خلک زما بیزتی کوي الله تعالی ته په ما باندې ننګ او غیرت او الله تعالی په زو ډیرو مصیبتونو نتیر شوم الله تعالی ما باندې نور مصائب مراور ا کشتی چې ډډی وړي شو خلک چې لړل په دریاب کې غرق شو الله تعالی تبا کړل زنانه پاتې دا زنانه په یو د ویک د لیکشتې په وی تخته باندې چې کېناستل او زنانه چې په دریاب باندې الله تعالی پوریستل او دا نور چې الله تعالی ټول غرق کړل کله چې په دریاب باندې زنانه پوریستل ال د جګوري د دریاب په غاړه باندې س خلق ناس دی او یو مشر سړی دی خلق کرا چا پیر شو دی بادشاہ دی د علاقه بادشاہ دی مشر دی دغه اگر بادشاہ چې دا حالت ولیدل دی زنانه ته وایي چې څنګه راغلی په دریاب باندې څنګه را پوری وتلی نو هغه ته خبر وکړل بس بادشاہ ته وایي چې ته به زما سره اوسېږي نو ما چې لوی بادشاہی دی او زما غټ کور دی په هغه ته پاتې کیږي ستا بزان لزې ته به د الله تعالی عبادت کې بس ته دعاګانې کوه هغه ته صحیح ده زنانه لاړه له بادشاہ خواته او د بادشاہ په کور کې دننه اوسېږي دا د الله تعالی یو ډیره تقواداره پرهیزګار زنانه وه دی به ټول ورځ او شپه خپل عبادت کو او د دې بادشاہ به چې کومه یو مهمه مسله دی دغه بادشاہ ته را پیښه شوله د دې زنانه سره به بیا مشوره کوله شي په دې په باره کې ته سوې او په دې باره کې ته استخاره وکړه ته به کې دا وکړه دعا وغواړه ما ته دا مشکل دی زما په بادشاهۍ کې دی به دعا وکړله مشوره به ورته ورکړله الله تعالی به هغه کار چیرې حل کړه اخر دا چې بادشاہ ضعیفه شو بادشاہ چیرې د مرګ وخت نږدې شو بادشاہ دا توصیه وکړه چې زمانه به ورستو د دې علاقې مشره دا زنانه چې دا کوم زما پرې کور کړه دا وردی پرې خلکو مشرې وي ځکه چې دا ډېره زیاته پوهه ده هغه انکار وکړ خو لیکن بادشاہ په دې باندې اصرار وکړ چې زما د وصیت دی چې زما د مرګ نه ورستو دا بادشاہ نه او دا به مشرې د دې خلکو بادشاہ او پات شو خلکو جره خخ خلک راځي دا هغه سره بیعت کوي او هغه تداوی چې ته زمونږ بادشاہ نه ته مشرې ځکه زمونږ بادشاہ دا توصیه کړې و چې دا به تاسو مشرې نو اس خلک راضی پدی کې یاران سره روان دي یاران باندې پویږي کنه و چې خلک راضی د بیعت د فارنو دغه په کیوم راغې هغه زوړ خاونې مراغې او هغه کمل ورچی واغه په کیوم راغلل خلک راتیریږي دا دویب کې جدا کړل وې تاسو ځان لاله کې کینې پدی کې ګوري نو بیا هغه بل سره چې کم د هغه راهب دی راهب هم په کې را روان دي او دراهب هغه بل یاره خدمتگار چې وغم په کې روان دی هغه ته مې د نور خلکو سره په خیر مخیر وکړه او دې ته یو تاسو طرف ته ودرېږي دا به کیږي دا څه کېدل بیا په دې کې ګوري چې هغه کم یو دا خرڅ کړی و په کشتۍ کې هغه روان دی هغه ته چې تم طرف ته شه دا یې طرف ته شوله نو اول یې د خپل خاون نه تپوس کوي ته ما پیژنې کنه هغه ته وی چې نه زه تا نه پیژنم خو دومره دې پیژنم چې ته زمونږ بادشاہانه یو ستری ملک مشر یو مونږ ستای ته اتکه اوستا خبره ومن خاوه صحیح ده ما وته و پیجنې ده وی زه ستا غ خدای يم چې رشپې به تور باندې والی مزاق خدای موتز ما خاوني صحیح ده او دی ورور ته وی دار دی خو کوي ته چې دار دی خو کو نو هغه سړی راوستل وی راشه دین د 60 وه یا 60 تی وه هغه کیسه لکه مولای چې سړی وحیدا سټی پر دا وه هغه فقره کې مړک بیا هغه راهب ته وی چې تر دی خوشه اغه راهب ته ویل چې ستا په زندګۍ کې ست حاجت وي نو تا هغه وای هغه بز تاله پوره کوم ځکه تا ما سره احسان کړو یو دا غلام دی را دی خو کوي دی 60م لګومه گئی دی 60م چې لک خراب شوه دی نو هغه مولا وتر په تور باندې اومه گا هغه مولا برابر ک او بیا هغه دریم سره وې تم را دی خو شوه تا ز څنګه خرڅ کړی وم په دا کې وې زه غلام او مزوین زه مو وسره سره دی بیات کې زه غلام او مزر خرڅ کړی وم دا کې 60م و اتا خذونه بهتان و اسم مبین په چا باندې بدنام لګول دا یو عظیم گناہ ده او څوک چې یو نیک عمل انسانی تقوا داری پرهیزګاری پاغي باندې بدنامه ولا غول په زنانه باندې الله رب العالمین با دغه زنانه د ټول مشکلاتو نه تیر کی او دغه مشکلات کو الله تعالی تابع واپس اخته کی. نو دا عامه معاشره کې دغه شتري زنانه باندې بدنامه لګی او بیا تغیر پر قسمه قسم چره عذرونه باندې ګوري. وآتی تم احداهن ورکڑی تاسو ویر دغ زنانو تا قنطارن لوی خزانه پا مهر کی فلا تا خوزو من هون ماخلی داغینا شین هیچ شیطی ماخلی یا تا خوزونه آیا تاسو اخلی دا دغ زنانو ناغ مهر لرا بختانن چی تاسو بدنامه لگون کی بدنامه جلون کی پا زنانه بانی و اسم مبینا او گناه کون کی اخکارا گناه کون کی دسی مکوی و کی پا تا خوزونه دا آیات تاکید دیر ما قول پارا پا دو طریقو باندی سبب د مہر موجود شوی دی نو بیا تاسو چې سبب د مہر موجود دی بیا ته څنګه اخلي و کیپ تاخذونه سرنګي اخلي تاسو د زنانه او دغه مہر لره و قد افزا بعضکم الى بعض او رسیدل کړي دی بعضی تاسو نه بعضی ته د دینه مراد تیر نزدېکت دی یعنی زنانه تم نزدېکت کړي دی نو کله چې زنانه ته نزدېکت وشي او د احناف په نس باندې چې نزدېکت هم نه شوی خلوت صحیحه شوی نو بیا په خاون باندې پورا مہر لازمیږي نو اللہ وی سنگی تی تاخلی ولی تی پا دروغ بانی او پا زور بانی تی ولی اخلی و آخذنا من کم میساقن غلیزا و آخذنا واقس تیر دغ زنانو من کم ستاسونا میساقن غلیزا پا دغ نکا بانی پوخ لوزا دین مراد تشیر و آخذنا من کم میساقن غلیزا مبسیرین لکلی دی مراد دین نکاح شرعی دی دا گواهانو پا مخ کی نکاح شوی دی او بیا داغی اعلانم شوی دی داغی اعلانم شوی دی یو معنا ردی دا شولا واخذنا منکم میثاقا غلیظا الله تعالی وی چې دغه زنانه تاسو طلاق ول غواړی د مال د پاره چې د مال واخلی نو د دې خو نکای شرعی شویو په هغه نکاح باندې گواهان چې هم پیښیو اعلان هم دغه نکاح شویو نو وس ولې د دې مال د پاره ته هغه تنګیو دا غین روپې اخلی ته داسې مکو او تفسیر جلالین یو بل معنا ته اشاره کړی دی او واخذنا منکم میثاقا غلیظا او هغه ستری دې زنانه او تاسوونه اغلوز مضبوطه د دین مراد څه شری او هو ما امر الله به من امساکهن بمعروف او تصریحهن بمعروف اغه دا چې د دې زنانه په واره کې الله تعالی خواندانو ته امر کړی دی چې تاسو دا وساتئ هو ما امر الله به من امساکهن بمعروف او تصریحهن بمعروف چې یا دا ځان سره په شرعي طریقه باندې وساتئ د دې حقونه ادا کړئ او یا دا پریک دی خو په شرعی طریقه باندې شرعی طریقه خدام دی ته مال اخلی او دا زنانه چیرې شړی نو دین مراد چیرې دغه دی ولا تنکحوا ما نکحا اباؤکم من النساء الا ما قد سلف دی آیات کی یو رسم حکم الله تعالی ذکر کړي د پاره د رد جاهلیت د ظلم په جاهلیت کې دا ظلم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې په جاهلیت کې خلقو باز خپلو میرانو مین دو سره د ناسکه میندو سره به نکاح کوله دا نکاح به جایز ګاڼه نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي خپل مور سره څنګه نکاح دی دا مور سره خو نکاح نه کیږي دا مه کوئ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم او نکاح مه کوئ د هغه چا سره چې نکاح ورسره کړی پلارانو ستاسو من النساء د زنانو نه الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې څه تیر شوي دي نو الا ما قد سلف د دې حکم نه مخکې چې چا څه کړی دي آغا دا حکم براغه در دینه چې مخکی چاسه کړی دی خو هغه ماپ دی کنه او هغه باغ زنانه پریک دی بیا انه کانا فاحشه یقینا دا ډیر ښکارا ګنا ده او مقطع او سبب د غصی ده الله تعالی دی وسع سبیل او ډیر بدل اردا وسع سبیل ډیر بدل اردا مفسرین لیکلی دی دا یو عمل دا قباحت د پاره درې مرتبه دی یو عمل چې بدی نو دا غي درې مرتبه دی یو دا چې عقل ماغبت غنی نو انه کان فاحشه په دې فاحشه کې اشاره ده قباحت عقلی ته لکه تاسو مخکې ما ویل فاحشه هر هغه قول او هر هغه پیل دی چې هغه عقل هم بدګڼي نو د پلار د ښځې سره نکاح کول د عقل هم بدګڼي چې بچا کې عقلی نو هغه په دې باندې پوهیږي چې دا ډیر بد کار دی نو انه کان فاحشه به دې ته اشاره ده دویم چیرې د قباحت مرتبه د قباحت شرعیه چې شریعت یو شی بدګڼي نو هغه هم قبیح شی دی بد شی دی نو مقطع کې هغه ته اشاره ده دا سبب د غصې ده الله تعالی دی چې د پلار د خځې سره نکاح وکړي نو الله تعالی په دې باندې ډیر زیات غصه کیږي نو دې کې هغه قباحت شرعیه ته اشاره شوله وساء سبیلا او درېمه د قباحت مرتبه ده چې د عادت او د عرف پر لحاظ سره ما ډیر زیات بدکاری نو وساء سبیلا دا ډیره زیاته بدل ارده یعنی دا په معاشره کې ډیر زیات بد شي دي او دا په عرف کې ډیر زیات بد لګي که چا د پلار د خځې سره نکاح وکړل نو خلک ډیر زیات بد یادای مړوي. دا ډیر پلیت انسان دی. د پلار د خځې سره نکاح کړی دا نو په دې کې دا درې قباحتونه، قباحت عقلیه پکې دی، نو قباحت شرعیه پکې دی، نو دغه سی قباحت عرفی پکې دی. نو دې نه ځان بچو ساتي. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاختی. دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي دولسم حکم د احکامات او د اصلاح د رعیت. او و دې کې م الله تعالی رد کوي په بعضی مظالم او د جاهلیت باندې، په بعضی مظالم او د جاهلیت باندې. په دې آیات کې الله تعالی هغه زنانه ذکر کوي چې هغه په سړی باندې حرام دي، دا غیر سره نکاح کول جائز نه دي، نو هغه زنانه الله تعالی ذکر کوي. یہ خلاصہ ورتوی ما بیا پر آیات پانی پوئی گئے، بالکل آسان دے. زنانا چی حرامی گی پہ انسان من دی، نو و زنانا غدی چی آغا دا نسب دا وجن حرامی دی، و زنانا دا نسب دا وجن حرامی دی. اس آباوی اس پر آیات کے رازی مور پسڑی بانی حرام دا، لور پسڑی بانی حرام دا، خور پی حرام دا، ترور پی حرام دا، ماسی پی حرام دا، او ریرا و خورده پی حرام دا. دا آسان سبق دے، بس مور سرم نکانه شي کوله، لور سرم نکانه شي کوله، نو دغه سي خور سره، ترور سره. ترور عام ویل کیږي عمه، یعنی د پلار خور، او ماسی اغه ته خاله ویل کیږي په عربی کې د مور خور. دغه سرم نکانه شي کوله، نو دغه سي د وريري سرم نکانه شي کوله، نو خورځي سرم نکانه شي کوله. دا و اقسام د زنانه او د حرام دی په د نسب د وجنه، داستا نسبی خپلوان دی قریبي، نو ردی و زنانه سره نکانه شي کوله. او و زنانا د سبب په وجه باندې حرام دي، او هغه اسباب بیا درې دي. و زنانا دا سری و قسم زنانا دي چې هغه د سببیت د وجه د نسب د وجه نه، بلکې د سببیت د وجه نه حرام دي، او هغه اسباب بیا درې دي. یو چې سبب د رضاعت دي، سبب د رضاعت یعنی د کمی زنانا ته پي خوړل دي. نو ورسته هم تفصیل لدی بیا د هغه زنانا چې رستا مور د رضاعی مور ته وي، د پي مور ته وي، او د اغه خور چې د اغه ست اترور ده، د اغه خور ست اترور ده، او دغه سي د اغه وريره چې رستا وريره ده، د اغه خور ده ست اور حاصل ده. د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای یحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. په نسب باندې چې کوم زنانه حرامي دي، نو پر رضاعت سره هم اغه زنانه حراميږي. نو یو سبب د رضاعت دیغه. دویم سبب د مساهرت ده، یعنی سخرګنی دي ده. او پس خرګنې په سبب باندې سلور زنانه په سړی باندې حراميږي. سلور زنانه یو خواخي په مساهرت پس خرګنې کې، یو چیرې خواخي په سړی باندې حرامي، او دویم پر کټي. کورسو دغه تفصیل پر آیات کې بخپل راځي. یو زنانه د تا دغه سره نکاح وکړل، یو کونډه زنانه ده، یا یو طلاق کړل شوی زنانه ده، او د بل خاون نه دغه لور د دغه په غیږ کې ده، نو دغه سره ته بیا نکاح نشي کولای. دریم انګور د چان ګور د دغه سره د انګور سره نکاح نشي کولای، او د خپلولي جوړ شوی ده، د په خرګنې سره جوړ شوی ده. او څلورم زنانه خینه، کله چې ستا د خده موجود وي، ستا په نکاح کې وي، نو ردی د بلې خور سره نکاح ته نشي کولای. و ان تجمع بین الاختین، نو او زنانه هغه مخکې ذکر شولې، او یو در رضاعت شولا، او دغه سي د مساهرت څلور زنانه شولې. او بل چیرې دریم سبب هغه تعلق د نکاح د غیر دی، هغه ذکر کیږي په ول محسنات من النساء سره، یعنی هغه زنانه چې هغه د بل چا په نکاح کې لرنو، ته د هغه سره نکاح نشي کولای، ته د هغه سره نکاح نشي کولای. اوس پکې یو بل مسله تاسو زده کړئ. هغه مسله دا ده کمی زنانه چې بچا باندې حرام دي په حرمت مؤبده سره، نو دا غینه شرعن بیا دغم نشته لري، دا غینه پردم نشته لري، دا غینه پرده نشته لري. او کما زنانه چې په حرام مؤبده سره په حرمت مؤبده سره حرام نه دي، نو د هغه زنانه نو بیا پردم شته دي. بس مسله چې ربی خی آسانه شول، د خینی مسله په کوم لاړه لخه پغی کې دار چې زدا خینه چې په سړی باندې حرام را خصو پوری چې دای په نکاح کی، دای په سکی د خپل خله په نکاح کی، کله چې هغه مړ شي نو بیا د هغه سره نکاح کولای شي، یا طلاق ورکین د دې بل خور بیا په نکاح باندې غسل شي، نو د خینی نه پرده شته دي، ځکه چې هغه په حرمت مؤبده سره حرام نه ده. نو د دیو جنا د خینی نه هم پرده کول پکار دي. اوس آیات ته وګورئ، ترجمه بالکل آسان ده. حرمت علیکم امهاتکم، حرام کله شوی دی بتا سبان نے نکاح کول د مین دوستا سره حرمت علیکم نکاح امهاتکم اصل سره حرام کله شوی دی بتا سبان نکاح کول د مین دوستا سره او بناتکم او د لون دوستا سره او اخواتکم او د خوین دوستا سره او عماتکم او د تروریان دوستا سره عمه ولیکيږي د پلار خورته اغه ته عام په معاشره کې خلق ترور وي او خالاتکم او د ماسیګان دوستا سره خالا ولیکيږي د مور خورته نره مور خور چی هغه ته ولیکيږي عام په پختو کې دي کم ترور وي د مور د طرف نه ترور او په بیا خلک هغه ته ماسی وي بس دغه فرق د ماسیګانی د مور خور او ترور د پلار خور او بنات الاخ او د ورور لره بنات الاخ د ورور لره په لنډه ترجمه سره و تاسو ته کوم او بنات الاخ د ورې رو سره وريري د ورور لور سره وريري او بنات الاخت او د خور لره نره خور سره خورځي دغه سره نکاح کول سي نه دي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم او استاسو مين دي هغه چې پیدر کړی تاسو ته تا کمی زنانه پیدې خوړلې ته اغینه پیدا نه خولي کینه چې پیدې خوړلې د کمی زنانه نو هغه به تابانی حرام ده. بیا علماء ذکر کړی دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی رضاعت کم یو کډيري خولي کنده ټول یو شه ده هغه اختلاف د اصول فقہ په کتابونو کې بیا ویل ده. دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی خمس رضاعات لري دا شرط دی پنځه ځله چې د زنانه سینه چرې ماشوم مو چپی بیا په حرامیږي او احناف وی چې نه بس یو ځل باندې د زنانه په سینې باندې ماشوم چرې خوله کې خودله بس دا زنانه د مور شوله دا په حرام شوله دا مور په سړی باندې ولې حرام وي ځکه دا انسان چرې دا ماشوم جزوی د خپل مور نه دا جزوی او کوم زنانه چې دی ماشوم لپی ورکی نو پدې پای باندې د ماشوم غذاییت حاصلېږي غذا په حاصلېږي تدې پدې بدن کې پدې باندې غوخه پیدا کیږي اډوکې په قوی کیږي وینه په پیدا کیږي نو څنګه چې دا د خپل مور نه جز دی نو د مور د بری زنانه چې ول پای ورکړل نو دا دغې نه هم جز شو ځکه چې تدې په پای باندې تدې په بدن کې وینه وشوله تدې په بدن کې په غوخه وشوله تدې په بدن کې اډوکې مضبوط شو غټ شو نو دا هم جز شو نو دې وجنه په دغه حرام شوله و اخواتكم من الرضاعه او خويند استاسو در رضاعتنا من الرضاعه د پید ور کول د وجنه رضاعي خورم حرام ده و امهات نسائكم و امهات نسائكم او مين دو او مين دي د خد استاسو د خدي مين دي سي خواخي وتوي استاسو خواخي بتا سو باندې حرام ده حرام دي و ربايبكم اللاتي او پرکټي استاسو هغه په حضوركم چې استاسو پالنه کې من نسائكم استاسو رزنانونه التي اغه زنانه دخلتم بهن چې تاسو نزدېکټ کړی داغه سره تاسو دخول کړی داغه سره نه نزدېکټه مت کړی یو زنانه د کونډه دا یا طلاق کړلې شوې ده د بل خاون نه داغه لور ده اوس دغه زنانه ته په نکاح باندې واغستل استا په پالنه کړه. نو عموما عادت دی چې کله زنانه طلاق کړلې شي یا خاون یې پات شوې ده او دا د بل خاون سره نکاح کین دا جنۍ ماشوم رضان سره بغې کیوړي نو لو یستا په پالنه کې دا وس دغه جنایم پتا باندې حرامه ده. خو د دې سره شرط سره دخلتم بهن نا چې تاسو دغه زنانه ته نزدېکټ کړی یو سړی د دې زنانه سره نکاح وکړله او دا غی لور ده خو لیکن د دخول د نزدېکټ نه مخکې هغه له طلاق ورکړله نو بیا دغه جنای سره نکاح کول شي دغه لور سره بیا نکاح کول شي خو چې مور سره او سره نکاح وکړله او د نکاح نه بعد چې نزدېکټ یو توګه نو وس دغه جنای پرې باندې بیا حرامه ده دا غی غلور فإن لم تكونوا دخلتم بهن نکتاسو نزدیکت نه کړی دغه سره فلا جنا علیکم نشتری ګنا پتا سو باندې بیا باندې ګنا نشتری کړه غبل جنې سره بیا نکاح کوي دغه خزی د لور سره اغه بیا کولای شي اغه باندې بیا حرام نه ده. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وحلائل ابنائکم الذین او خزی د زامن استاسو حلائل نساء ابنائکم حلائل فمانه د نساء سره استاسو د زامن او خزی دی الذين هغه زامن من اسلابكم چې ستاسو رملاګانو نه پیدا شوی دي ستاسو رملاګان نه پیدا شوی دي. قران کریم کې الله تعالی وي يخرج من بين الصلب والترائب دا انسان چې پیدا کیږي دا د هغه منی نه پیدا کیږي چې دا د پلار د شان راوځي او د زنانو د سینو نه راوځي. نو الله تعالی وي من اسلابكم پدې کې اراد الله تعالی ذکر کړه په زمانه د جاهلیت والو باندې یو سړی او چاته ویل دا زما زوی دی بس وې دا زما زوی دی چې زوی به شون دغه لور به بیا خپلن ګور غنله او هغه به په ځان باندې حرامه غنله الله تعالی یې غره باندې حرامي اسی عام پر پختو کې مدرسې وې دا زما چې دی وای دا زما وای دې سرما وروري کړی دا دې سر میسه کړی دا وروري کړی دا دې سرما خوري کړی دا نو دا عام د پښتو وروري او خوري د دینه مراد نه ده اغه ګوروالې تی مراد نه چې کوم په پښتو کې کړی دی چې بیا دا اغه تر چا سره وروري کړی دا اغه زوی دی او دا اغه خضر او توی چې د ازمان ګور ده ذکر دې سر زما وروري دا نو دغه وروري نه بلکې مين اسلاب کوم چې دغه ما چې دغه زوی چې استاد ملانه پیدا لري استاد نو پینه پیدا دی وس چې ستا خپل زوی دی او دغه خضر نو اغستان ګور ده نن ګور چې بیا په دغه باندې حرامي ها علماو لیکلي دي پر آیات کې وای کله چې یو څوک خپل زوی لا نکاح وکي خپل زوی لا نکاح وکي دا یو مسله ده ته مې مخه مسله ورته یاد شي پکې اسانی ورته پیدا شي کله چې نکاح وشوله خپل زوی لا یو جنۍ په نکاح باندې واغستل نکاح شرعي وشوله نو چې نکاح شرعي وشو کنه نزدېکت شوي کنه شوي واده شوي دی کنه دی شوي نو بیا د اسخر د خپل انګور نه ستر پردم نشتره ځکه دغه پیوس حرام شول په دی باندې حرام شول پی نو چې مخکې مونږ ویل چې حرام پی خو بیا دغه نه پردم نه کنه وان تجمع بین الاختین او جمع کول د دوو خویندو دم په تاسو باندې حرام دی دغه سی په حدیث کې راغلی دی اوریرا او ترور جمع کول ترور او ریرا جمع کول دم حرام دی دا بم نه کې دوه محرمات بم په نکاح کې نه یوځی کې الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی د جاهلیت په زمانه کې چا سکړی دی نو د دې آیات نه ورستو چا چې سکړی دی او دا آیات نازل شو الا ما قد سلف مفسرین لیکلی دی بای په جاهلیت کې بعد جاهلانو چې دوه خويند سره نکاح یو ځای مکوله دوه خويندې په نکاح کې جمع کولې الا ما قد سلف دا حجت الله البالغه کې شاول الله رحمت الله علی دغه لیکلی دی دغه سي نورم په سرین لیکلی دی چې دا پلار د خدي سره نکاح کول جایز ګنل په جاهلیت کې الا ما قد سلف هغه چې مخکې تیر شوی دی نو اگر ته الله تعالی معاف کړي دوه خويندې جمع کړي دي نو کله چې دا آیات نازل شو په مسله باندې پوه شولې نو اوس په هغه له طلاق ورکي هغه له طلاق ورکي محرمات سره د نکاح کړي دي نو اوس په له طلاق ورکي ان الله اکثر پر معاشر کې دا سیخه اکثر خلکو اکثر زنانه وچره وی جنای له پي ورکړي سینه ویله ورکړي او رضاعت یو بیا خپل رضاعي په خو په نکاح باندې اغستې یا خپل رضاعي او ریری په نکاح باندې اغستې نو بدی کې شرعي مسله دا ده کړه دی بچی تی شوی او کارته شوی خو کړه چې ردی پته ولګیدل دل او بیا طلاق ورکې دا شریعه شرعاً جایز نه دی الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخنه کونکي رحم کونکي نه توبه واسه الله تعالی بری معاف کی الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان معاف کی الله تعالی دې زمونږ گناهونه معاف کی والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك دا عطف دے پا ما قبل محرمات باننی او پا دیکیم دا محرمات وم قسم اللہ تعالی ذکر کئی دا محرمات سببیو محرمات سببیو مرتویلیو کن نو اگا وم قسم پا کداو چی تعلق دا نکاح دا غیر سر راغلی دا بل چا خضا دا نشیر بل چا خضا دا اغستا دا پار حرام دا دا بل چا پا نکاح کی دا نکاح کڑی خضا اگا چرے حرام دا دا نچی بعض علاقو کی دا سری خپلی خضا بدلیا خلق بلی خضی بلی خضی بنا بدلی دا نکی که دا شرعن دا نجایز دی بل چاو سر تعلق دا نکار آقلی دی نو آغا شرعن سر پار جایز نره او کسوک دا حلال گنی نو دا کافر کی گی پریوان نی که دا حلال گنی دا سر دا کافر دی زکا چی قرآن کی دا محرمات بین شوی دی کم شی چی حرام قطعی دی یقینی طور بانی حرام دی تا تر دی پتشتر چی دا کار حرام دی او بیم تا حلال گنی نو دا کپر دی بانی سر کافر کی مرتد کی گی پریوان نی دی آیات کی او مسئلہ چیرے غزدہ کئے مخ کی پا اصول کی دا مسئلہ چیرے دی مسئلہ وضاحت منگو ذکر کرے رکوگانی او یا چیرے دا منزلون دی پا قرآن کریم کی دا سنگ پیدا شولا یا دا سپاری چیرے دا سنگ پیدا شولی دا غی پورا وضاحت استعمال کرے او دا معاری پا قرآن پا حوالہ باننے مفتی شفیر رحمت اللہ علیہ پورا وضاحت دا غی ذکر کرے دیں خدا سپاری چی دی نو دا اصل کی دا آسان والی دا پارا دا دیرش حصے چرے قرآن کریم تقسیم شوے دے دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی نو خوئی قاریان و صاحبان و چرے پا روجہ کی برا قرآن کریم دا قرآن کریم تلاوت بیکاوون و چکم زیتا بے دا یوی وردی ورساو نوی دا یو سپارا شورا دا یو برخدا شورا دا قرآن بیا سبالا بیا بلا بیا بلا بیا بلا نو بس کم زیبا نوی چطراوی اوکلنوی دا یو سپارا شورا در دی زینا چی دا طریقہ جوڑا شورا او یا دا علماء لی کردی دا ماشومانو دا ماشومانو دا آسانواری دا پارا دا تعلیم دا درس و تدریس دا آسانواری دا پارا دا دا سپاری چې د ورستو د متأخرینو په زمانه کې دراغلی دي پوره وضاحت دی مونږ په دغه کې کړی په اصول کې مونږ دې پوره وضاحت کړی او تاسو ته مې حواله ویله مفتی شفیع رحمت الله علیه په معارف القرآن اولنی جز کې دې تفصیل بیان کړی دی هغه کتل شي اوس کغه ټول تقریر تاسو بیا کوم نو دوه غنټې هغه خامخ اخلي خوال ته کې یو ګوري خبر اخلاصه دې دې سره چې متعلقه کوم مسله ده نو حال ته کې تاسو ته ما ویلو چې دا سپارو باندې مضمون کله چې دا نه پوره کیږي د دې تعلق د مضمون سره نشته لري د دې تعلق د مضمون سره نشته لري او حالت کې بیا موږ دغه مثال ویلې او لکه مثال په تور باندې ول محسنات من النساء سلورم سپاره ختم شول نو قاریان صاحبان وای دا سبا وایو دا سبا مو وای په دې باندې ګناګاریږي په دې کې ګنا د ګنا ول محسنات چې له معتوب او د معتوب پر لهي حکم یوي د معتوب او د معتوب پر لهي حکم سي دا یوي نو مان دا شول چې حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شي دی بتا سو باندې مین دې تاسو نو وسیله پدی وکان الله غفور الرحیم پدی باندې دی وقف وک او سبا ما سوتن بیا تراوی شروع کین بیا وچ ول محسنات من النساء نو خاول محسنات من النساء وس معنا کیته ده کدی دا په مخ کی باندې عتب دینو دسله عتب ما نه دریدل چی یو ورس پاسیلې پک یو سباله پی بیا ته عتب کی دا معطوب و معطوب لای حکم یی وی دا په سم د سور عتب کا نو قاریان صاحبان لبکار دی کړه چې تراوی کوي نو دا مضمون به پټول پوره کیا دا څومره محرمات چې دا پوره کوي نو بیا بس کوي په یو آیات باندې څوک مری نه بس دا پسې وای او څوک مړ کېدل که تراوی رب جن کول زیدي خیر ده یو قاری چې بچر ته مونږ دی روغت کا نو خلق چې تنگ شوی دي تنگ شوی دي ور حال دی کې ډیر واقعیت دی خدا یو کسره پاتې شو ده نور ته ټول تلی دي نو بیا خلق چې دی یو ته وای چې الکه تا ډیر لوی صبر دی او کو استقامت دی وکخه وینا ما صبر نه کړی خدای غرکړی را لای په صدر باندې را لخپی خودی وای زاغه ته ایثار مکنه زمو وختي در تخریر لای نو اسینه چې دومره خیر دی په یو آیات باندې نوک دی دومره څوک تل نو خیر دی زیدی دغه نه صدر نه سی بیا پدې کی او هغه یو ویلی وای ډیر دی ته د آیات وګت کړی دی هغه یو سره دی تل دی مړوی د تب کې درخ کته کیدل او هغه نه دی معلوم مې نور خی وای هغه تب کې درخ کته کیدل زه معلوم دی تب کې ازیم نه معلوم وای ما ته معلوم دی خو زه ته رسوم نو الا غزیب کې یو آیات رستو دی نو ول محسنات من النساء الا ما الا ما ول محسنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم نو دا به عتب کوي په مخ کې باندې دا به ډاری کوي دا به څنګه کوي چې دې باندې وقف وکي او پاتې کوي سوال بیا وای دا ګناه ده دا شرعاً صحیح نه دی ول محسنات من النساء او حرام کړل شي دی په تاسو باندې خواندان واله زنانه محسنات من النساء سمانه وکړه عام تاسو ترجمه وګورئ ول محسنات من النساء و یا پاک دامنی د زنانونه پاک دامنی د زنانونه څه مطلب دی پاک دامن زنانه چې چا په کور کې خور لور د تو سره نکاح کوي هغه پاک دامن د ول دغه سره نکاح جایز نه لري نا ول محسنات من النساء حرام کله شو دی دا حرام کله شو ټکه مګ بیا ول راوړ ځکه عاتب دی نو عاتب کې حرمت ذکر شو دی په ماتو پون لای کی نا غو سره راوړی حرمت علیکم اهل محسنات من النساء او حرام کله شی دی بتا سو باندې خواندان والا خزی خواندان والا خزی تفسیر زاد المسیر معنی کړی د ډیر یری دلې دی ویسې نه چې خلک غلطه معنی وکي نو هغه وی المحسنات ای زوات الازواج هغه زنانه چې دغه خاون شته دی خاون ژوندې دی په نکاح کې دا زوات الازواج دی مراد دی نو دغه تولی کې ویسې نه چې بیا غلطه ترجمه چرته کوي احسان په قران کریم کې په سلور معنی سره استعمال شوی دی سلور معنی د محسنات چې قران کریم کې راغلي دي اوله معنی اغه زنانه چې اغه دغه خاون وی لکه دی آیات کې دوی معنا کله راځي احسان په معنا د پاک دمنه سره پاک دمنه معنی سره راځي ورسره ورشي سورۃ الانبیاء کې ورشي یو نوې نمبر آیات کې اولتی احسنت فرجها نال د کې احسان نه مراد اغه زنانه چې اغه پاک دمنه ای او دغه سی سورۃ المائده کې ورشي والمحسنات من المؤمنات پنځم نمبر آیات کې او کله محسنات راځي په معنا د آزادی سره رستو د دې دوه آیات کې وس راضی پدې پسی فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نو آل دکې محصنات نو مراد آزاد زنانتی مراد دي کله چې وینځه بدکاری وکړي نو هغه ته به هغه سزا ورکړل کیږي په نیمه د هغه سزا باندې کوم آزار ته ورکړل کیږي نو فعليهن نصف ما على المحصنات نو آل دکې محصنات نو مراد آزاد زنانتی مراد دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی د احسان سلورم معنی هم د خلی کنا قران کې نشته لري و یا غسر یسر ورم کلا احسان نازی په معنی د اسلام سره خدا په کلام عربی کې شته خو په قران کې دا معنی نه استعمال شوی تدریخ استعمال شوی دی کنه قران زده کوي د غدریم پوره دی تاسو له والمحصنات من النساء او حرام کله شی دی بتا سو باندې غو خواندان واله زنانه چې خاون اشتری دغه په نکاح کړه تعلق د نکاح د غیر الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکانه شي خیلاسونه ستاسو نو اغي اگر که خاون شته دی خوري کینه دی ته ویل کیږي سبایا د کافرانو مسلمانانو د کافرانو سره جنگ وکا او په جنگ کې د کافرانو نه خځه راوستلې وینځي شولې نو اگر که دا غی سره نکاح ده د دې خاون ژوندې دی خو لیکن نکاح ماته شوله نکاح څه شوله ماته شوله بس ته دغه ته خځه کولای شي ها دا یو مسله تاسو په فقه کې بیا ویلې ده چې دا خاون دا خځه چې دی دا په دا چې غلام کړل شي ویند کړل شي په جنگ کې دا ونی ولې شوله او د دې سره چې خاون هم دانی ولې شوی دی خاون هم سره نیولې شوی دی نو بیا علماو لیکلي دي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې نکاح بیا ماته ده خاوند یې مرنی ولې دی او خضر یې مرنی ولې دی په جنگ کې دوه راوستلې شل امام شافعی وایي لري کوي بس وایي دا د نکاح ماته شوی ده او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي چې نه نکاح نه دی مات شوی چې خاوند یې وسرم گرفتار کړ او خضر یې گرفتار کړی ده نو یې وسیله نکاح نه دی مات شوی کته سوای چې پوره تفصیل نو پوره تفصیل چره علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کې ذکر کړی بس هغه کې تفصیل وګورئ ظلمم خیخشی نور اقوالم پر گشتره ډیر اختلافات دی هر طرف ته دلائل دی د فقہ کتابونو هم دا غی نه ډک دی الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان شي خلاصون استاسو د کافرانو خزی دی استاس پلاس باندې راشي نو اگر کا هغه د بل چا خزه وخوري ګنستر پر بیا جایز ده ستر پر حلال ده کتاب الله علیکم ډیر اقوال لی پکې خو لیکن آسان معنا د دې ده تفسیر زاد المسیر او تفسیر ماوردی معنا کړی ده الزمو کتاب الله علیکم لازم کئ پزان منی کتاب د الله تعالی پتا سبانی لازم دی کتاب د الله تعالی الزمو لازم کئ کتاب الله علیکم کتاب د الله تعالی پتا سبان دی پزان منی د الله تعالی د کتاب لازم کئ د دې احکامات او منی داسه او منی لکه سرنګ چې او پرز حکمی دغه سی پزان منی لازم کئ نور اقوال پکې مشتره و وحل لکم ما وراء ذلکم او حلال کله شی دی استاد سره پارا ما هغه زنانه وراء ذلکم چې هغه سی وادی د مخ کې ذکر شو زنانه ونه ما وراء ذلکم محرمات خورت بیان تل کنه نو ردی محرماتونه چې علاوه نور کوم زنانه دي خو تاسو ته مویل په احادیثونو سره دغه راغلی دي په دې محرماتو کې دوم نشي ودی کوله لکه ترور اوري را دم نشي جمع کوله او وحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم چې طلب کوي تاسو دغه زنانه ولره یعنی نکاح سره کوي باموالکم په عوض د مالونو تاسو کې مال باور کې یعنی مہر باور ته ورکې نو بس د نور زنانو سره نکاح کول شي تر لور دی دا ترور لور دی دا یا یو پردی زنانه ده د غیر سره نکاح کول شي محسنین نکاح کون کې وای غیر مصافحین نه به زنا کون کې نکاح وکوي ځان پدی باندې پاک دامن کوي زنا باندې کوي پمستمتعتم به نو هغه زنانه چې پیدا واخلې تاسو دغه نه به په دغه مہر سره به زمير راځي دي مخکې به علیکم ته تاسو چې کم مالونه دي زنانه ته ورکې او داغی په وجبانی تاسو بیا داغی نه پیدا واخلې نزدیکته توکې منهن نه دغه زنانه سره فهاتوهن نو ورکوي هغه زنانه ته اجرهن مہرونه داغی فریضه مقرر کړل شوی کم مہر چې مقرر کړی دي الله تعالی وی چې نکاح دی سره وکړل او د سری ویل چې په عوض د دومره سونه کې په عوض په نکاح شرعی محمدی سره په عوض د دومره روپو کې نو هغه عوض د دومره روپو کې چې ویل دي الله تعالی وی پتا باندې مہر لازمیږي کړه چې د زنانه نه پیدا واخلې دي ته نزدیکت وکې مخکې تصویر دي کنه دا احناف په نس باندې په خلوت صحیحه سره هم کامل مہر چا لازمیږي مخکې تفصیل سورۃ البقره کې ملي شوی دل کې ملک مخکې ساتو ویل شو ولا جناح علیکم نشتری گناہ پتا سبانی فی ما ترازیتم به په هغه مہر باندې چې راضی شې تاسو په هغه باندې من بعد الفریضه رسل مقررتیانه درې سمانه ده نکاح وکړل شولا په نکاح کې مہر مقرر شو په عوض د 15 تولو سونو کې 15 تولې سونه دي مقرر کړل په مہر کې نو الله تعالی وی ولا جناح علیکم نشتری گناہ پتا سبانی فی ما ترازیتم به په هغه مہر کې په هغه مال کې چې تاسو راضی شې په هغه باندې درې سمانه ده دو تولې سونه مقرر شوې ده دو تولې سونه مقرر شولې خوست سوې دا خاون وای چې دو تولې نه بلکې مړه 15 تولې شولې نو 15 نه شولې لس شولې ځه خبر باندې پوه شولې فيما ترازیتم به په نکاح کې سو مقرر شولې دو تولې سونه او خو کله چې استمتاع وشولې دا دو تولې خود باندې لازم شو وس خاون ویل چې یاره مړه دا خو ژوندګي ده ډیر شي روپۍ الله راکړې دي دو تولې مقرر شوې په نکاح کې هو 15 تولې در کوم په زیادت کې به شرط چي دي از رضا د خاون په زیادت کې شرط ده یا چې کله نکاح وشوله خزه چې کور ته راواده شوله د خاون حالت یې وری دل چې دا خډیر جد غریب دی دو تولې سونه مقرره شوې ده نو لازم شوې خټوله ده کنه په نزدېکټ باندې یا په خلوت صحیحه باندې د زنانه وی پرېګ د یو توله را کده دا یو چیرې تا ته معاف شول نو په زیادت کې به رضا د خاون شرط ده او په کمواري کې رضا چه شرط ده خځې شرط ده پیما ولا جناح علیکم نشری گناہ پتا صبح نے فیما تراضیتم به افا اغب د مہر پبارک یتا سرازی شی بهی پاغي باندې بهی داغي پزیاتوالی باندې خاون راضی شی نو بهی داغي پ کموالی باندې چې خدا راضی شی من بعد الفریضه رستو مقررتیانه پزیاتوالی کی خاون راضی شی او پ کموالی کی خدا راضی شی بهی د قمانه کوي خا نو دې کیس گناہ بیا نشته خیر دی ان الله یقینا الله تعالی کان علیما پویر په هر ثوان حکیم حکمتون والده الله تعالی په هر ثوانی پویږي او د الله تعالی په ټولو کارونو کې حکمتونه شته دي نو د الله تعالی په دې کې حکمتونه دي الله تعالی دا مسائل را لېګلې دي نو په کار دار چې مفسرین لیکلي دي ان الله کان علیما حکیما په دې کې الله تعالی ترغیب ذکر کړی دی عمل کولو ته په دې احکامات باندې په دغه احکامات باندې عمل وکي ځکه الله تعالی دا احکامات را لېګلې دي د خپل علم مطابق او دا الله تعالی په ټولو احکاماتو کې حکمتونه شته دې کومه او تاسو باغی باندې پویګو کنه پویګو خدای الله مخکې دا مسله تاسو ما ویلو دا الله په ټولو احکاماتو کې حکمتونه شته دې خو لیکن مونږ او تاسو باندې مکلف نه یو چې دا حکمتونه معلوم کو دا بعض حکمتونه بعض ته بوسونه بنه کې اوس چیرې په مانځ باندې اول ودرېګ بیا رکو ته راټینګ شه راخته شه بیا پورته شه بیا ښکته ده او داسې مات کړی میتیاد لري کړی او په او داس کې چیرې بیا او داس کې نه خله اندې پوزه اندې مخ اندې پدې کې حکمتونه شته د سنه چې حکمتونه په نشته ما او ته په مکلف نه یو چې نو په څه ضرورت دی او ته په کوم شی باندې چې مکلف یو اغاز د کول په کار دی او عمل په کار دی نو دا الله په ټولو کارونو کې حکمتونه شته و من لم یستطع منکم طولا ینکه المصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات دې آیات کې الله تعالی دې لسم حکم ذکر کړی دی او رستو د تحلیل او د تحریم د آزاد زنانو نه وس اللہ تعالیٰ جی کرکئی دے آیات کی دا وینزو دا تحلیل طریقہ او دا غی سرد نکاح طریقہ مخ کی خدا آزاد خود تفصیل بیان شو کنا دا دا حلال دی دا دا بانی حرام دی نوس دا وینزو خبارہ کی دا تحلیل طریقہ دا غی دا نکاح طریقہ اس دا غی مسائل ذکر کئی پدی آیات کی او پدی آیات کی ٹول انہا جملے دی ومن لم یستطع منکم طولا او اغا سوک چی طاقت نلری ساسونا طولا مالی طاقت نلری طولا مالداری نلری تفسیر ماوردی مانا کړی د دې آیات کې او یا تول نه مراد پرې دې کې سره تقریبا درې سلور اقوال لم پسرینو دې کې شته خود تاسو ته یو ویم چې پاغي باندې دا آیات حل کیږي او مانا رته سانی تفسیر ماوردی وای انه الغنا والسعه وای مراد درې نه چې مالداری تی مراد ده مراد درې نه پر اخوار د مال تی مراد ده الموصل الى نکاح الحره دومره مالداری چې تاور سه نکاح د آزاد خزیته انه الغنا والسعه دین مراد چیرے پر اخوار د مال تی مراد دی مالداری تی مراد ده الموصل ال نکاح الحره یعنی دومره مال سره سرنشت ری چې ته د آزادی خو سره پاغي باندې نکاح وکي دا غي مہر چیرې نشي ورکولې و سره کم دې ته وردی د چا د خور او لور ته پوس کې بس لس توله سونه ده شل توله سونه ده او لس لک او پنځه لک روپۍ چیرې د نقد باندې مقرره ده غنه شي کولې نو الله تعالی یوم لم یستطع سوق چی طاقت نه لري منکم ساسونه تولن یعنی مالداری نه لري پر اخواله د مال نشتری پغی باندې آزاد خود په نکاح کې عین که هل محصنات المؤمنات چې نکاح کې د آزاد خود سره المؤمنات چې غی ایماندار ده آزاد خود د ایماندار ده نو فمن مملکت ایمانکم د دې په عبارت کې تقدیر دی فن کې هو نو بیا نکاح وکي یا فل یتزوج نکاح دی وکي مملکت ایمانکم هغه چې مالکانی خیلاسونه تاسو من فتیاتکم المؤمنات دا غوین دی ایمانداری فمن ما ملکت ایمانکم نو مراد تیرے تا دی خپل ویندتی نه دا مراد بلکی پردی ویندتی مراد دا زکا چی دا خپل ویندی سره نکاح کولو تا ضرورت نشتره مم ما ملکت ایمانکم دا ایمانکم نو مراد تیرے دا ورور مومن مسلمان ملکیت تی مراد دے سا دا بل ورور مومن مسلمان ویندره ستا سر خپل نشتره نو دا غی سره نکاح وکتا زکا خپل ویند دا غی سره نکاح تا ضرورت نشتره عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کړی دی او دا سی تفسیر ابن جریر تفسیر تبری دا قول ذکر کړی دی مم مملکت ایمانکم هغه چې مالکانی وی خیل اسونه ستاسو یعنی ستاسو ورونه دا غی مالکانی مسلمانان دا غی مالکانی نو بیا دا غی سره نکاح وکړه دا زکه دا وینځو سره نکاح کول آسان دي من فتياتكم والمؤمنات هغه ویندي چې هغه ایمانداري وي والله اعلم بايمانكم او الله تعالی پوهه دې ستاسو په ایمانونو باندې بعضكم من بعض بعض ستاسو د جنس ته بعضونه دي د دې سمانه ده یعنی دا وینځ چې لري دی کلمه د شهادت ویلې ده نو د دې په زړه په ایمان باندې الله تعالی پوهه دې خو ظاهري ایمان چې وسدغه پوره دي ظاهري ایمان او بیا الله تعالی بعضكم من بعض بعض ستاسو نه چره هغه من بعض د بعض نه دي د دې پرونم تاسو ترجمه ویلې شو بعضكم من بعض دو درې ترجمه مرته پرونم ویلې سبق یادوي به ورته مشکلات نه بعضكم من بعض تفسیر داد المسیر دو معنی ذکر کړی دي وي كلكم ولد ادم ولد ادم دا ټول ستاسو اولاد د ادم علی السلام دي بعضكم من بعض او په دې کې رد په خلکو باندې چې هغه کرک کوي د نکاح د ویندنه د ویندې د نکاح نه کرک کوي الله تعالی وي بعضكم من بعض بعض ستاسو ر بعض نه کلکم بنو آدم کلکم ولد آدم ټول د آدم علیه السلام اولاد یې نولی تکرک کوي یا دوی معنی کړی د تفسیر زاد المسیر دوی معنی کړی د دینکم واحد بعضکم من بعض سمانه ده بعضی د بعض نه یعنی بعضی د یو بل سره مشابه یې په دین کې نو خو هغه مسلمان ده کلمه د ایمان یې ویلې ده نو تم مسلمانې نو کرکتی ولی کې نه پرد دغه نبی ولی کې بعضکم من بعض فن کې هن نکاح کوي د دې سره به اذن اهلهن په اجازت د مولاګانو داغي باندې اوس په معنا باندې پوه شولې چې کله سوچ کوي قران ته نو قران بر تسانی مخکې تاسو تمویل چې مم مملکت ایمانکم د ایمانکم نو مراد چیرې د بل مؤمن مسلمان وینځتي مراد ده نو فن کې هن نبی اذن اهلهن داغي د مولاګانو په اجازت باندې داغي سره نکاح کوي نو د خپل وینځ چې نو هغه کې خو ته مولا اجازت پکې وسه سمانه لري خوال ده که ده پردی وینده تی مراد ده نو پردی وینده ده نو ده غی ده مولانا اجازه تو غاره پاقه مولا پس جرگه و کستا ده وینده ده مال پنیکه بنده راکه مال پنیکه راکه و آتو هن ورکوی دیو تا وجوره هن محرونه ده غی بالمعروفی پخی طریقه بنده ده غی محرونه چره پخی طریقه بنده غی تا ورکوی مپسرینو لیکلی دی ده اکثر اهل علم پده که دو اقوال دیل علماو دا اکثر اهل علم په دې کې قوالدار چې د دغه مہر مالک و دغه وینځي دغه وینځوي اته هن اجورهن وای دا نسبت زکه شوی دی وینځي ته چې د مہر نه علماء لیکلي دي دا اکثر فقها او قول پرې کې دا دي چې د دغه مہر مالک چره د دې مہر مالک به دا وینځ نه بلکې هغه مالک وي دا اکثر فقها دا قول دی او نسبت شوی دی وینځي ته زکه سبب د مہر د پاره دا وینځ ګرځیدل دي نو دا اضافت دا ادنا ملابست د وجه نه شوی ادنا مناسبت د وجه نه شوی دی نو آتوهن ورکوی تاسو دغه زنانو ته یعنی د دغه وینځو مالکانو ته اجورهن مهر د دې ورکوی د اکثر فقها او قول دغه دی امام مالک رحمت الله علیه وینا وای د قران کریم چیرې په ظاهر باندې حمل دی نکاح کیږي به وینځو مهر به چیرې مالک اخلي وای دا سو کوی امام مالک وینا وای دا مهر چې ورکی د غزنانو ته ورکی او دا نسبت حقيقي شوی دی غیته یعنی د دې ویندې لپاره چې دا وینځره د مہر مالک ده زکه دا مہر چې ملاویږي نو دا په عوض د ویندې کړي دا په عوض د ویندې کړي کنه مہر وایسته ته دا عوض د بزعیته ولې کېږي په قهو دغه تعریف ذکر کړی وي د خپل تعریفونه بیا متختې کنه یو خبره چې وکي بیا پټینګ ودرېږي واتو هن ورکوي د ویندو ته اجره هن مہرونه داغي بنا بر اختلاف اقوال تاسو ما دغه تفصیل وای بالمعروف په شرعي طریقه باندې په خي طریقه باندې یعنی ټال مټول په هغه کې مکوای تاخیر پاغه کې مکوای دا نه چې ته وینځر بس مړه خوده لري غر کې دا خوسي مینده ده نه نه الله تعالی یو مہر ورک محسناتین بندې کړلې شوی په نکاح سره محسناتین احسان را باندې دل را باندې کړلې شوی په نکاح کې نکاح کون کې وای غیر مصافحاتین او نه به اخکارا به کارا بدکاری کون کې ولا متخذات اخدان او نه به نسی دی پټو نه به نسی پټو دوستانو لره الله تعالی نکاح سره وکي او دغه زنانه چې په نکاح کې را باندې کوي نو صحیح ده بیا پیدا اخلي دی بلنا خو لیکن نه بخکاره زناکاری کوي ولا متخذات اخدان او پټ یاران بمزان نه نسی ولا متخذات اخدان پټي دوستانی بم نه کوي او زنا بم نه کوي بخکاره باندې پیدا او سین نه نکره چې نکاح وکړل شي دغه سره فین اتین نو کراتل او کل بیا دغه ویندو به په حشتین په بدکاری سره فعلیهن نو بدیو باندې لازم دی نصف ما نیما د هغه نیمه ده هغه معل المحصناتی چې واجب دی په آزاد خود باندې من العذاب دا عذاب نه سزا ده د من العذاب نو مراد چیرې هغه سزا ده د ټول فقهاو د محدثینو په دې باندې اتفاق دی چې کله زنانه وینځله او د بدکاریو کې نو د آزادې خځې غیر شادي شده چې کم سزا ده نو د هغې په نیمه باندې به دې ته سزا ورکړل کېږي، هغه بله نیمېږي چېرته کله چې شادي شده د آزادې خځې د آزادې خځې چې کله شادي شده نو د هغې سزا سنګسارول دي، یعنې مرګ دی د هغې، نو ته وایې چې نیمه به یې مړه کړم او نیمه به یې نو نیمه خو نه مړه کېږي. نو دلته کې نیمه سزا ده چې هغه دورې وهل دي، نو د آزادې خځې لپاره دورې وهل سل دي، پج لیدو هم مئه جلده سل دورې هغې ته ورکوي، سل دورې ورته ورکوي، نو دې باندې پنځوس دورې شولې، دې کې دغه معنا ده. فعلیهن په دغه ویندو باندې نصف و نیمه ده، ما نصف نیمه پې واجب ده، ما علی المحصنات هغه چې واجب دي په آزادو زنانو باندې، من العذاب دا من العذاب دا بیان دی ما لپاره، دې وجنه تاسو نحو کې ویلي دي کنه چې ما دا الفاظ مبهمو نه دي، دا د الفاظ عامه مبهمو نه دي، دا من العذاب دا غیر پر بیان شو. ذلک لمن خشی العنت منکم، ذالکا دا نکاح کول درې ویندو سره لمن د هغه چا لپاره دی خشی العنت چې هغه یریږي د مشقت نه، یریږي د زنا کول نه منکم ستاسو نه. مفسرینو لیکلی دي وای دا زنا د دغه سره نکاح کول، د ویندو سره نکاح کول دا اگر که جواز دری خولی کی نه خنه دی بهتر نه دی، اوس دی بل جمله کې رته بیا ویم، ذالک دا نکاح کول دری ویندو سره لمن د هغه چا لپاره دی خشی العنت چې هغه یریږي د زنا کول نه منکم ستاسو نه. تا آزاد زنانه سره نکاح نشی کولای او کله ویند سره نکاح نه کینو په بدکارۍ کې واقع کیږي، نو الله تعالی وی بیا د ویند سره نکاح وک خیر ده. وان تصبروا قصا او صبر کول ساسو د نکاح د ویند نه خیر لکم، دا غور دي ساسو لپاره ک نکاح د زنان ک نکاح د ویند سره نه کوي، کوشش وکي چې آزاد زنانه سره نکاح وکي، ک آزاد سره نشي کولای بیا هم خواهشات خپل کنټرول کیا او ځان د نکاح د ویند نه بچو ساتي، نو دا بهتر دي. تدیو جنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کې د عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ذکر کړی دی، وای چا چې دا د وینځ سره نکاح وکړه نو د خپل نیمه یې سچره مملوک کړه، ولې دی بچی چې کیږي خو هغه بیا دا وینځ نه کیږي، کنه نو خپل نیمه یې سچره هغه مملوک کړه. نو وان تصبر او صبر کوي تاسو د نکاح د زنان د نکاح د وینځ نه صبر کوي، مجاهده کوي او ځان د بدکارۍ نه بچ کولای شي، نو خیر لکم دا غوړه دي تاسو لپاره، والله غفور رحیم، الله تعالی دې بخنه کون کې رحم کون کې، الله تعالی دې بخنه کون کې رحم کون کې لري. علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي وای په دې جمله کې مقصد نفرت ورکول دي د نکاح د وینځنه، گویا کې دا یو ګناه د مړه دینه تیر شه او که چا کړی نو بیا د الله تعالی نه بخنه وغواړي، ولی خپل بچی چې لري هغه د وینځنه پیدا کوي نو داسې مکوي، والله غفور رحیم، الله تعالی دې بخنه کون کې رحم کون کې، الله تعالی دې په ټول مؤمنان مسلمانان باندې رحم وکړي، الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. زه باندې بس ته پریوکه ان شاء الله، یا وای ته پریوکه.